NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het UWV wil dat de regels rond de Wajong-uitkering eenvoudiger worden. Een deel van de mensen houdt nu te weinig geld over om goed van te kunnen rondkomen, zegt het UWV. De Wajong is een uitkering voor jonge arbeidsongeschikten. Er zijn vooral problemen bij alleenstaanden die nog deels zouden kunnen werken, maar alleen een uitkering krijgen. President Biden van de VS denkt dat de Israëlische premier Netanyahu de oorlog in Gaza rekt om aan de macht te kunnen blijven. Biden zegt dat het niet zeker is dat Israël in Gaza oorlogsmisdaden pleegt, maar wel staat volgens hem vast dat de Palestijnen enorm te lijden hebben. In Duitsland heeft de politie gebouwen van vermoedelijke leden van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging doorzocht. Volgens Duitse media was de politie op zoek naar schuilplaatsen en wapendepots. De leden van de beweging erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet als staat. De Amerikaanse rapper Brother Marquise van Two Live Crew is overleden. Dat heeft het management van de Amerikaanse hiphopgroep bevestigd. De rapper heette in het echt Mark D. Ross. Over de oorzaak van zijn dood is niets bekend. Brother Marquise was 58 jaar. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we met de strijd om het kampioenschap basketbal tussen Leiden en Den Bosch. De Nederlandse voetbalvrouwen speelden vanavond gelijk tegen Finland in de EK-kwalificatie. En we gaan terugblikken op die wedstrijd. Het WK-voetbal in 1974, het was een magische zomer voor Nederland. Een serie tv-programma's brengt die sfeer 50 jaar na dato weer tot leven. En Hercules-trainer René van der Kooi komt langs. Hij beleefde met zijn ploeg een bekersprookje dit seizoen. Met natuurlijk die winst op Ajax. En Greenpeace bezette vandaag een boorplatform in de Noordzee. We spreken zo een van de actievoerders die mee was. We zijn er tot 11 uur. Eerst maar de live sport, want er wordt gebasketbald tussen Leiden en Den Bosch met als inzet Leon Kersten de landstitel. Ja, en zoals het er nu voor staat, gaat hij naar Leiden staan in de best of 5 serie met 2 tegen 1 voor. Bij winst zijn ze vanavond kampioen. En de stand is nu 46-38. Het was zojuist 13 punten verschil in het voordeel van Leiden. Dat gewoon wat scherper is, wat agressiever en gedragen wordt. Nou, door 2300 man in de hal in Leiden. Er zijn er 300-400 uit Den Bosch. De atmosfeer is goed, maar Leiden is gewoon beter. Ze verwonnen de eerste 2 wedstrijden in de serie redelijk comfortabel. En ineens was daar het herstel van Den Bosch afgelopen zaterdag. En dan hebben we nu de 4e wedstrijd in 8 dagen. Ploegen kennen elkaar door en door. En het is een mentaal dingetje wat vandaag het verschil maakt, denk ik althans. Wie kan zich over de vermoeidheid heen zitten en wie kan... Ja, de ballen die het makkelijkst zijn raakgooien. En in de eerste helft is dat gewoon Leiden. Het is Luc van Bree, de speler van Leiden, die zijn ploeg op sleeptouw nam. En het is Tyjon Jones, die topscoorde met 14 punten. Samen hebben ze er 25. En bij Den Bosch is het Venner met 10 punten. Maar de rest, ja, die doet niet echt mee. Leiden staat gewoon iets scherper te verdedigen. Den Bosch wat minder goed aan te vallen. En dan heb je dat verschil verklaard. 8 punten verschil. Maar het zijn maar 8 punten. Een basketbalwedstrijd duurt lang. En die 3-punters die bestaan natuurlijk ook nog. Maar het momentum, als je dat zo mag noemen, is voor Leiden. En die zouden vanavond voor de 6e keer in hun clubgeschiedenis kampioen kunnen worden. Nog iets meer dan 2 minuten tot aan de ruststand. Leiden, Den Bosch, 46-38. De Nederlandse voetbalsters hadden vanavond een enorme stap kunnen zetten richting het EK van volgend jaar. Maar kwamen in Finland uiteindelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een aanvoerder Shirida Spitsen die had achteraf flink de pest erin. Niet alleen door het puntenverlies, maar ook gezien het feit dat juist zij in de fout ging bij het Finse tegendoelpunt. Ik moet die bal gewoon wegrammen, denk ik. Ik wil het voetballend oplossen. Ja, daar baal ik van. Ja, je rekent het jezelf aan. Ja, want het is één moment. Ja, tuurlijk, ze hebben wel meerdere mogelijkheden gehad. Maar dat is precies zo'n moment dat je voetballend, ja, dat is wie ik ben. Maar die bal moet gewoon weg. En ja, daardoor scoren ze. Ja, en daar baal ik van, ja. Ik ken jou toch als een vrij optimistisch iemand die het altijd zonnig inziet. Maar je klinkt nu ja, pittig over jezelf en je team. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ja, we kunnen wel. Het is niet dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. We hebben het maximale eruit gehaald. Dat is wat het is. We hebben momenten wel goed gevoetbald, maar niet zoals we kunnen. Ja, en hebben we een punt uit, dat is oké. Okay. We hebben thuis gewonnen. Nou, als je dat onderling bekijkt, is dat oké. Okay. Ja, en dan moeten we het in juli moeten we het afmaken. En, maar goed, het was lekker geweest als we 2 extra punten hadden gehad. Zij Sherida Spitsen zojuist tegen Rivka op het veld. Aangeschoven is ook Filip Koken. Deed net het commentaar van die wedstrijd. Goed dat je er bent, Filip. Spitsen zegt, Nederland heeft het maximale uit deze wedstrijd gehaald. Ben je dat met haar eens? Nee, en dit was een beetje een opmerking. Ik denk dat het een beetje automatisch uit de mond kwam. Maar dat contrasteerde nogal met de rest. Want ja, ze zei voor de rest ook dat ze niet goed had gespeeld. Dat ze slechts bij momenten goed had gespeeld. En ja, als je gewoon de hele wedstrijd bekijkt, laten we de cijfers van de UEFA nemen. De kansenverhouding, dan hebben we er 11 voor Finland en 6 voor Nederland. Bijna 2 keer zoveel kansen voor Finland. Nou, dat kun je ook zeggen, misschien bedoelt ze het gezien het spelbeeld, hebben we alles eruit gehaald. Want we hadden niet echt meer dan 1-1. Je moet natuurlijk een beetje nu gaan interpreteren hoe ze het dan precies heeft bedoeld. Maar ja, zelfs dan, kijk, Finland staat 27 op de wereldranglijst. Nederland is nu de nummer 8. Het is de zwakste land in de pool. Ja. Weliswaar hebben ze de laatste 2 jaar zijn ze opkomend. Dus ze doen het wel steeds beter. Maar Nederland in vorm, als ze in goede doen zijn, dan zouden ze toch met een paar doelpunten verschil moeten winnen van Finland. En ja, dat is natuurlijk al een wedstrijdje of 4-5 lang een probleem. Nederland is niet in grote vorm. Nee, maar waren ze ook echt slecht vanavond? Nou, ze waren wat onzorgvuldig, laat ik het zo noemen. Iedereen kijkt natuurlijk onmiddellijk ook weer naar de blessures. En vandaag ook ziektegevallen. Esmee Brus was nu ziek. Er was een blessure bij Egorola, die de afgelopen keer nog in de basis stond. Nu viel Pelova na een minuutje of 10 nog uit met een blessure. Dus iedere keer moet de bondscoach ook wel dingen gaan omzetten, waardoor er ook geen automatismes in zitten. Misschien dat spitsen daar ook een beetje op doelt. Dus maar de speelsters die erin stonden, die moeten toch denk ik ook wel iets beter kunnen dan dit. Nederland maakt ook vaak de verkeerde keuzes in de opbouw. Ik denk echt wel dat het nog wel beter had gekund dan nu het geval was. Ja, wat heeft dit voor consequenties als je het hebt over die kwalificatie? Want er is het om te doen natuurlijk. Ja, nou, dat is wel het grappige. Geen. Nou, dat scheelt. Nou ja, Nederland heeft nu 7 punten. Noorwegen en Italië hebben net 1-1 gespeeld. Die hebben 5 punten. En Finland heeft er 4. Ja. De eerste 2 uit deze pool kwalificeren zich automatisch voor het EK volgend jaar in Zwitserland. De nummers 3 en 4 gaan naar de play-offs. En in de play-offs ben je geplaatst als het is net een soort Nations League pool. Je zit in de A-pool en dan ben je geplaatst tegen een team dat nog lager staat, dus nog minder is in principe dan Finland. Dus ja, zelfs als je derde of vierde wordt. Geplaatst bedoel je niet geplaatst voor het EK, maar dan heb je een soort voorkeursplek in de loting. Heb je een voorkeursplek in de loting en dan ga je tegen veel mindere ploegen spelen, dus die uit de B-pool van die Nations League komen. Dus die niet bij de beste 16 zitten van Europa. Ja. Nou, als je daartegen gaat spelen, nou, het is bijna onmogelijk om je niet te plaatsen voor dat EK, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is dan weer bemoedigend. Het was natuurlijk ook een wedstrijd met een historische waarde, want het was echt de allerlaatste van Lieke Martens. Ja. Hoe zichtbaar was ze deze wedstrijd? Nou, ze was opvallend zichtbaar. Ze heeft maar een paar keer technisch kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn, die mooie dribbles. Maar ik zeg ook, omdat het niet liep, een aantal keren had ze ook een, ja, wat je niet zo vaak ziet bij Lieke Martens, ook een venijnige overtreding. En probeerde ze het team op te peppen. Oh ja? Ja, en dat is, ja, je zag ook dat ze zich irriteerde aan het niveau wat Nederland haalde. Dat ze voorop ging in de strijd zelfs. Terwijl, ja Lieke Martens kennen we als iemand met een frêle techniek en een mooie passing en een soepele tred. En ja, dat gaat bij haar soepel en vanzelf. En het is een prachtige speelster om te zien. Een boegbeeld over het Nederlands team. Maar nu levert dus ook strijd. En het was ook nodig ook om gewoon in de wedstrijd te blijven. Ja, dat tekent haar misschien ook wel weer als een beetje de teamplayer. Ja, ze voelt zich altijd verantwoordelijk voor het team. Maar ook exact. Dat ze tegen Jonker even zegt, publiekswissel, ik vind het eigenlijk niet zo nodig. Al die aandacht naar mij, dat wil ze ook eigenlijk niet. Ja, en hier ook, ja, deed ze iets, ja, terwijl ze toch zo'n prachtige speelster is. Ik moet even aan even ten Apel denken, die had het altijd over krijgers. Oh, ja. Dus ze was de krijger. Ja, ze liet zich ook eens een keertje zien als krijger in haar laatste wedstrijd, in haar 160ste en laatste in het land. Mooi. Over een maand dan zijn er weer 2 kwalificatiewedstrijden. Ja. Martens is er niet meer bij, de rest van de selectie hopelijk wel. Dan dus Noorwegen en Italië, de tegenstander. Ja. Zie je dit Oranje van die ploegen winnen of wordt dat echt moeilijk? Nou, kijk, ik zie ze wel eerst of tweede worden in de pool. Uh-huh. En ik zie ze ook nog wel een resultaat halen tegen een van die twee landen. En dat is dan al genoeg. Maar ik denk wel dat structureel Het is een wisseling van de wacht. Er is een generatiewissel aan het staan. Danielle van der Donk zal na het EK volgend jaar gaan stoppen. Dus langzaamaan moeten al die speelsters, die grote speelsters die gezorgd hebben voor het enorme succes bij het EK in 2017, het goud en de zilveren medaille op het WK even later. Ja, die gaan afscheid nemen en die moeten vervangen worden. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus ik denk ook dat dit daar een onderdeel van is. Dat ze nu mindere wedstrijden spelen. Ja, om later weer sterker terug te komen. Dat kan volgend jaar of misschien over 3 jaar zijn. Fijn dat je ons even bij wilde praten. Philip Koken. Dan weer even naar Leiden, want ik zag de lichten zo juist uitgaan, Leon. De basketbalwedstrijd tussen Leiden en Den Bosch. Het is rust. Ja, zeker. En het is 48-45 en het voordeel van Leiden. Denk je misschien, hij sloot toch af toen straks bij 46-38 en het was daarvoor 13 punten verschil. Ja, inderdaad, dat was zo. En ineens heeft Den Bosch de geest, maken een 0-12 run net voor de rust. Maar de laatste score was weer voor Leiden en hebben we gewoon een echte wedstrijd. 48-45. Het schommelt een beetje op en neer. Ik verwacht eigenlijk in de tweede helft dat dat iets minder gaat worden. Dat op en neer schommelen in de marge van de voorsprong. En dat we gewoon een triller van een wedstrijd houden. En dat is ook mooi. 2500, 2600 man in die hal hier in Leiden. Ze hebben een bandje opgetrommeld. Die staat nu in de middencirkel hoempapa te spelen. En nou ja, iedereen maakt zich maar op voor die tweede helft. Van een dwelorkest bij basketbal. Ja, een dwelorkest. Ja, misschien er wordt ook regelmatig gedweld hoor. Want als die bezweten spelers op de vloer vallen, dan zit er een enorme plas. Dus er moet echt regelmatig gedweld worden. En het grappige is, ja, we zijn langs de lijn en omstreken. Als ik nu mijn been uitsteek, raak ik het parket aan en ben ik 1 meter van de zijlijn vandaan. Nou, kijk. Als ik wil, kan ik nu zelfs de zijlijn oplopen. Dus meer langs de lijn wordt het niet. Dus op de lijn, ja. Ja, dus op de lijn inderdaad. Dus ik hoop dat de tweede helft goed in de buurt van deze lijn gaat gebeuren. Het is de kant waar Leiden op speelt. Dus daar zit ik dadelijk. Dus ik ben benieuwd. Het is 48-45. En als Leiden wint, zijn ze kampioen. En als Den Bosch wint, is er donderdag een 5e wedstrijd. Horen we jou zo meteen weer. Hadden we het net over die interland die de Oranje Vrouwen speelden in het zuiden van Finland. Maar er wordt in Nederland ook een interland gespeeld op dit moment. In Doorwerth. Ja, inderdaad. In Doorwerth, want daar staan de voetballers van Sint Maarten en Bonaire tegenover elkaar. En Jan-Kees van der Kun is daar voor ons bij. Jan-Kees, goedenavond. Hoe goedenavond. Zijn die twee eilanden, die bijzondere gemeentes van Nederland, in Doorwerth terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Ik had het trouwens ook niet verwacht toen ik de opdracht kreeg om naar de wedstrijd tussen Sint Maarten en Bonaire te gaan. Jij had je verheugd. Ik had de zwembroek al ingepakt. Een zwembroek van Curaçao. Ik ben waar ben ik terechtgekomen? In Doorwerth. Het ligt er trouwens wel prachtig bij, het veld. En de omgeving is hartstikke mooi in de bossen. En dat is ook precies de reden waarom die clubs hier voetballen. Ze hebben de KNVB om een locatie gevraagd waar het veld goed is, waar de omstandigheden goed zijn en waar ook een hotel in de buurt is. Zo is Bonaire hier terechtgekomen. Die wilde een oefenwedstrijd spelen, want die zijn aan de weg aan het timmeren, heel voorzichtig. Maar zij zijn niet FIFA-lid. Als bijzondere gemeente kan dat niet. Daar moet je een zelfstandig land voor zijn. En dus wilden eigenlijk alle landen in de regio niet tegen ze spelen. Want die willen om de FIFA-punten spelen voor de ranking. Zo kwamen ze uit bij Sint Maarten. Ook geen FIFA-lid. Is trouwens geen bijzondere gemeente. Maar wel een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Dus die hebben nog wel de ambitie om ooit FIFA-lid te worden. En dan, wie weet, in de vaart der volkeren op die ranglijst opklimmen. En nou, dat is een heel lang verhaal, maar ooit misschien eens aan een toernooitje mee te doen. Nou, dus die hebben ook wel belang bij een oefenwedstrijd, maar die zeiden wel, ja, onze spelers wonen in Europa. Dus laten we dat maar gewoon lekker in Nederland gaan spelen. Dat scheelt weer dat heen en weer vliegen. Dus zo zijn we in Doorwerth terechtgekomen. Tweede helft is net begonnen na een wat korte rust. En dat heeft er alles mee te maken dat hier geen lichtmasten staan. Dus dat we wel voor het donker klaar moeten zijn. Mm-hmm. Het staat nog 0-0. Sint Maarten heeft wel het iets betere van het spel, heeft iets meer kansen, wordt hier naast mij beaamd. En dat is met lichte tegenzin, want hier staan de voorzitter en de vicevoorzitter van de voetbalbond van Bonaire. Steven, Cecilia, ja, het loopt nog niet geweldig, hè? Nog niet, maar we hopen wel dat het beter wordt. We hebben kansen ook geprobeerd, dus we gaan kijken hoe het gaat. Hoe gaat het? We zijn ook aan het kijken van hoe doen onze spelers in de wedstrijd? En we hopen daar ook een betere team van te maken. Ja, dit is echt voor jullie een testwedstrijd. Wat dat betreft, want daar doen we nieuwe spelers mee die jullie gescout hebben. Mm-hmm. Gewoon echt op zoek gaan naar spelers die roots hebben op het eiland. Hè? Hoe doe je dat? Nou, we kijken naar spelers die oma van Bonaire, tante van Bonaire of vader van Bonaire of moeder van Bonaire. En een relatie hebben met Bonaire, want we hebben ook Nederlandse spelers die op Bonaire hebben gewoond. En daardoor ook voor Bonaire kan uitkomen. Dus, en zijn ook spelers van Curaçao, die naar Bonaire, met familie in Bonaire, die voor Bonaire wil spelen. Dus dan moeten we dat ook kunnen regelen. Ja, ja, want hoe staat het voetbal ervoor? Ik geef naar de voorzitter. Dit was de vicevoorzitter, naar de voorzitter Ludwig Ballantin. Hoe staat het voetbal ervoor bij jullie op Bonaire? Ja, die voetbal staat, dat is de bekendste sport op Bonaire. Dus we staan ervoor om onze club en onze team, niet alleen de selectie, maar onze ook clubs op Bonaire, op hoog niveau te laten spelen. Daar staan we voor. Dat lijkt me een hele klus wel, want zo groot is dat eiland niet. Hè? En de omstandigheden zijn ook niet zoals je die hier hebt. Ja, zeker weten. Dus met de riemen die we hebben moeten we gaan roeien. En maar het gaat toch nog steeds goed. Dus we hebben van begin niks. En nu zitten we in de CONCACAF bij de Pool B. Dus dan is een grote vooruitgang voor de spelers en ook voor Bonaire. Want straks kan ook de team, een team van Real de Kampioen, die gaat ook in de Club Shield, dat is ook in de Caribisch gaan spelen. Dus het is een vooruitgang voor de voetbal op Bonaire. Ja, het voetbal op Bonaire is dus langzaam aan de weg aan het timmeren. Speelt in Pool B van de CONCACAF Nations League, is dat, hè? Ja. En wat zijn de ambities? Even heel stiekem. Waar willen jullie naartoe? Nou, onze ambitie is om in niveau B van Nations League te blijven. Daar blijven we als een vaste team. Maar, oh, doelpunt. Oh ja, ik sta met mijn rug naar het veld. Maar ja, hier valt de 1-0 voor Sint Maarten. Ja, 1-0 voor Sint Maarten. Was het een mooie goal? Nou, valt mee. Ja. Ik vraag er even iemand anders. Was het een mooie goal? Ja. Sint Maarten speelt goed. We hebben ook vorig jaar tegen Sint Maarten gespeeld. Dat speelt goed. Dus wij moeten ons niveau naar boven brengen. Tegen Sint Maarten, tegen alle andere clubs die we met spelen gaan spelen. Dus wij moeten het beter doen. Ja, zo is dat. De tussenstand dus 1-0, ja. 5 minuten bezig in de tweede helft. Draai even om naar het veld, Jan Kees. En nog wel één vraag. Want kennen we bijvoorbeeld spelers die daar spelen? Of is het toch net wat amateurniveautjes lager waarop die voetballers uitkomen? Ja, hoe bekend ben jij met Spijkenissen en Portugaal? Dan moet ik me nog een beetje inlezen. Ja, het zijn dus voetballers die in Nederland of bij profclubs in de jeugd spelen. Ja. Er zijn er een paar die tweede klasse, derde klasse spelen. En er is er eentje die speelt profvoetbal in Zweden. Oké. Nou, dan weten we veel. Misschien kent onze gast zo meteen René van der Kooijsen wel. Want die is de trainer van Hercules en die is na 9 uur de gast. En dan horen we jou ook weer, Jan Kees. Dus tot zo. Ja, die zit helemaal in het amateurvoetbal natuurlijk. Dus dat komt wel goed. Dan iets heel anders. Midden in de nacht 20 kilometer op open zee varen om vervolgens de hele dag in een 160 meter hoge toren te zitten. Klinkt allemaal niet ideaal. Maar het is wel precies wat een groep actievoerders van Greenpeace vandaag deed. Boven Schiermonnikoog bezetten ze een boorplatform uit protest tegen nieuwe gasboringen. Annebet van Hal is een van die actievoerders. En ze is net weer aan land. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was het voor jou voor dag? Nou, het was wel een bijzondere dag en een hele mooie ervaring voor mij. Ook als eerste keer om dit mee te mogen maken. En natuurlijk met een waanzinnig resultaat. Want ze moeten nu stoppen daarmee. Ja, want dat is later bepaald, hè, door de Raad van State, ja, dat het niet door mocht gaan. Maar jullie zijn er eigenlijk aan vooraf gegaan met die actie. Met 4 rubberen boten. Daar zat jij vandaag ook op, hè, die missie uitvoerde. Je hoefde niet dat boorplatform op, maar wat moest je wel doen? Ja, dus voor deze actie waren er dan 2 specialistenteams mee. En dat waren dan het klimteam en het bootteam. En ik maakte dan deel uit van het bootteam. En dan hielp ik eigenlijk met alles aan boord mee. Ook gestuurd, maar met... En ja, in het begin zat ik eigenlijk van... Er waren dus 4 boten inderdaad mee. Van die rips, van die rubber hele snelle boten. En ik zat eerst op de safety boot. En dat was dan eigenlijk een boot die dan met 1 andere boot gewoon zorgde dat als er daar iets misging, dat we dan meteen konden helpen. En die andere boot was dus bezig met de klimmers op het boorplatform te krijgen. Ja, en ja, we schetsen een beetje die omstandigheden. Hè? Ja. Midden in de nacht, hartstikke donker. Hoe beleef je dat dan? Nou, dat is best spannend natuurlijk. Want je staat met z'n allen... wij kregen de wekdienst en om 2 uur kwam die. En dat was ook zo getimed dat we dan, als we allemaal tijd hadden om klaar te zijn en gingen varen, dat we dan precies tegelijkertijd op de plek zouden uitkomen waar ook dat boorplatform dan eigenlijk wilde gaan vastzetten. Ja, want dat werd daar ook aangeleverd eigenlijk, ja. Ja. En hoe ging dat dan? Je kwam aan bij dat boorplatform en dan staan ze allemaal met open armen en met een broodje en zo erbij je op te wachten? Nou ja, nadat we inderdaad een dik uur over zee hadden gevaren in het donker, kwamen we daar net met ochtendgloren aan. En er stonden inderdaad wel wat mensen op het boorplatform, medewerkers. En die hebben ons eigenlijk niet echt tegengehouden. Okay. Dus wij zijn erop geklommen, of tenminste wij, dus de mensen van het klimteam van Greenpeace. Ik bedoel niet ik vanuit het bootteam. Maar dus de klimmers zijn erop geklommen. En ik zag zelfs vanuit de boot ook dat medewerkers dus ook foto's zaten te maken en zo. Hmm. Maar hoe gaat het dan? Want ik kan me ook voorstellen dat het best een botsing van werelden is. De mannen en vrouwen die in de gasindustrie op zo'n boorplatform werken. En jullie van Greenpeace die dat willen verstoren. Ja, nou, we hebben de. Het is eigenlijk allemaal gewoon best heel vreedzaam en gegaan. Dus ik had niet het idee dat op het boorplatform verder heel erg tot uiting kwam. Maar drinken ze koffie met elkaar of wordt dat heen en weer gescholden of allebei niet? Nee, want wij waren hartstikke druk. Want wij. Dat boorplatform wat je dus hebt, dat is dan met 3 hele grote pilaren van 160 meter hoog. Dat kwam dus vanuit de verte, zagen we dat aankomen varen. Dat was al een paar dagen onderweg uit Engeland. En ze wilden dus eigenlijk op die plek, dus die 160 meter hoge pijlers, wilden ze dus helemaal naar beneden duwen. Die klimmers moesten gewoon aan het werk. Want die gingen in die pijlers klimmen. Mm-hmm. En een paar zijn inderdaad helemaal naar de top gegaan. En een paar hebben zich halverwege vastgezet. Zodat dus die pijlers niet naar beneden konden. Ja. En dat is dus een succes geworden. Want ja, je snapt natuurlijk dat waar wij het voor doen, is dat er natuurlijk geen nieuw gas meer mag worden gewonnen. En je gaf het al aan, hè. 'S middags kwam dan dat nieuws van de Raad van State. Er werd besloten dat de gaswinning voorlopig wordt uitgesteld. Dat voelt dan als een overwinning voor jullie? Nou, zeker. Kijk, ik denk dat de actie sowieso ook weer heeft bijgedragen aan het bewustzijn hierover bij mensen. En dat het inderdaad het boren ook weer vertraagd heeft. En ja, in ieder geval dan tot na deze uitspraak. Maar ja, wij hopen natuurlijk wel voorgoed. Ja, want het is voorlopig inderdaad, hè? Maar mag het dus even niet gebeuren. Dus konden jullie weer terug naar het vasteland en een beetje zeeziek geworden of dat niet? Nee, dat viel mee bij mij. En ik was niet zeeziek geworden. Nee. Oké, dankjewel. Annabeth van Hal van Greenpeace. Dinsdag 4 juni 2024. Dat is een dag die Yannick Sinner niet meer zal vergeten. Want de Italiaan plaatste zich vanmiddag voor het eerst in zijn carrière voor de halve finales op Roland Garros. Maar misschien nog wel belangrijker. Tijdens zijn wedstrijd trok Novak Djokovic zich geblesseerd terug. En dus is Sinner vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld. En dat kreeg hij direct na zijn eigen wedstrijd te horen op de baan. I can't leave you without telling you one thing. Next Monday, you will become the first Italian ever to be number one in the world. It's everyone's player's dream to become number one in the world. In the other way, seeing Novak retiring, and here I think it's for everyone disappointing. So I wish him a speedy recovery. It's a special moment for me, and I'm very happy to share this all with you guys, all the guys who are watching at home, especially from Italy. And let's see Friday what I can do. Ja, want vrijdag dan speelt hij dus de halve finale, Yannick Sinner. Tenniscommentator Mark Brasser is hier. Welkom Mark, goed dat je er bent. Sinner dus vanaf maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld, terecht? Ja, ik denk als je naar dit seizoen kijkt, dat hij de Australian Open al heeft gewonnen, dat hij het grote toernooi van Miami gewonnen heeft. In Rotterdam hebben we hem natuurlijk zien winnen. Ja, dan was hij wel de man. Hij heeft de laatste weken dan in de aanloop naar Roland Garros wat fysieke problemen gehad, maar hij was zeker wel de man van de eerste 3-4 maanden van dit tennisseizoen. Ja. Dus moet je constateren inderdaad dat hij de terechte nummer 1 is. Ja, dat is dus allemaal zeker door die opgave van Novak Djokovic. Gisteren had hij al overduidelijk pijn in die partij die hij speelde. Knokte zich toen nog wel uiteindelijk naar de zegen. Is het uiteindelijk toch een beetje te veel voor hem geweest? Ja, het is natuurlijk lastig aan te geven waar die scheurtje in de meniscus vandaan komt. Hij klaagde gisteren over de banen ook. Die zouden in zijn ogen niet goed verzorgd zijn, waardoor ze heel glad waren. Ja, daardoor kan je natuurlijk met één rare beweging kun je meniscus scheuren. Veel regen ook geweest. Ja, er is veel regen geweest. De zware omstandigheden. Een partij in de raad tot 3 uur 's nachts van dik 4 uur. Gisteren een partij van dik 4 uur. Het heeft allemaal niet meegeholpen uiteraard. Je weet natuurlijk niet of dat de oorzaak is of dat het de baan was die glad was. Maar heel vervelend is het natuurlijk wel voor hem. Ja, ja, een scheurtje in de meniscus. En dat met Wimbledon wat eraan zit te komen. Olympische Spelen die eraan komen. Anderhalve maand duurt dat nog. Hè? Dat zijn wel grote zorgen, lijkt me, voor Djokovic. Nee, dat zijn zeker grote zorgen. Het grasseizoen lijkt mij dat dat totaal niet haalbaar voor hem is. Hij heeft aangegeven dat hij de Olympische Spelen, Olympisch goud in Parijs, dat zijn doel is dit jaar. Spelen op gras is natuurlijk ook een hele andere ondergrond. Waar je natuurlijk ook rare glijpartijen we vaak zien. Heel tricky. Banen ook nog wel eens glad. Ook 's avonds als het wat vochtiger wordt. Of als het dak dicht gaat, wordt de baan wat vochtiger. Dus dat risico. Ja, hij zal nu ik heb zelf mijn meniscus gescheurd. Dat is een kijkoperatie. Daar moet je wel even van herstellen. En dan op gras tennis is uit Den Bozen. Dus dat zal hij overslaan. En dan zal hij gaan proberen, denk ik, ja, om de Olympische Spelen te halen. Ah, dus jij vermoedt dat hij Wimbledon gaat skippen. Ja, om zich volledig te focussen. Ja, ik denk dat hij het hele grasseizoen overslaat. Dat hij absoluut niet eens kan spelen dan. Mm-hmm. Dan even, toch nog even terug naar Sinner. Hij won natuurlijk, je zei het aan het begin van het jaar, de Australian Open. Nu ook halve finalist in Parijs. Hoe goed was hij vanmiddag in die kwartfinale? Hij is goed. Hij is groeiende in het toernooi. Groot vraagteken stond er achter zijn naam voorafgaand aan Roland Garros. Ook achter de Djokovic. Maar ook zeker achter Sinner vanwege die heupproblemen. Dus het was de vraag, hoe komt hij er doorheen? Speelde tegen Dimitrov vanmiddag. Nou, dat is een goede speler. Echt een speler ook met heel veel ervaring. Mm-hmm. Ja, en die slaat hij er dan in 3 sets af. Eerste 2 sets redelijk makkelijk. Derde set dan nog wel 7-6. Maar maakt indruk. En ik denk toch wel... Ja, goed, de halve finale kan lastig worden waar hij tegenaan loopt. Misschien wel Alcaraz. Maar hij is wel zo goed dat ik hem ook wel het toernooi zie binnen. Zo goed is hij wel. Ja, maar ben je ook automatisch de favoriet voor dit toernooi als je ook de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt? Nou ja, dat is natuurlijk wat anders. Wat ik zeg, hij zit bij Alcaraz onder in het schema. Dus daar kijkt hij zeker wel naar. En daar kijken de mensen ook wel naar. Van dat kan een hele... Tsitsipas trouwens ook. Die heeft ook finales gespeeld daar op Roland Garros. Dus het is zeker geen gelopen koers. Hij zou het natuurlijk wel mooi vinden om die nummer 1 positie op de wereldranglijst natuurlijk kleur te geven door inderdaad zondag het toernooi ook te winnen. Want die andere kwartfinale, dus de tegenstander van Sinner, komt dus uit die partij dus Alcaraz en Tsitsipas, staan nu op de baan. Weet jij hoeveel er daar staat? Heel even snel kijken. Het is 3-2 volgens mij, als ik het goed heb, in de eerste set. Zijn hem 7:15 begonnen, dus het is er zit nog niet heel veel tekening in die wedstrijd. Oké. We horen jou later vanavond nog een keer. Gaan we even de hele dag op Roland Garros bespreken. Dankjewel voor nu. Mark Brasser. In Leiden wordt er weer gespeeld. De basketbalwedstrijd tussen Leiden en Den Bosch met als inzet de titel. En het werd een echte wedstrijd, Leon. Ja, fascinerend. Want Leiden staat de hele wedstrijd op voorsprong. Maximaal 13 voorgestaan. Stonden bij de rust 3 puntjes voor. Dan denk je even Den Bosch het momentum. Maar nee hoor, Leiden loopt weer weg. 56-49. Maar Den Bosch heeft balbezit. Boy van Vliet zoekt de ring. Kan Den Bosch die marge verkleinen? Nee, Akot voor de 2 punten, voor de 3 punten. Die gaat mis. Is de bal voor Leiden. Ja, er lijkt nu een beslissende fase aangebroken. Net na rust. En Boy van Vliet maakt een stevige fout. Vindt het publiek niet leuk. Maar de stand, dat is het belangrijkste. Als Leiden wint, zijn ze kampioen en ze staan voor 56-49. Edwin, weet jij nog wat je op 21 december deed? 21 december? Volgens mij was ik toen getuige van het wonder. Het wonder van Hercules. Ja, wat was het ook alweer? 2-2? 3-2. En toen van Ajax. 3-2, toch? Ja, joh, geschiedenis. De trainer van Hercules, die is zometeen onze gast. Want hij gaat met ons terugblikken op het bijzondere seizoen dat achter hem ligt. En ook Dionne de Graaf komt vertellen over een nieuw programma over het WK van 74. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik moet doen alsof ik iemand ben wat ik niet ben. En daar vind ik gewoon de kracht niet meer voor. Hoe is het om transgender te zijn binnen een streng christelijke gemeenschap? En je hebt jezelf natuurlijk ook al eindeloos afgevraagd. Kan het niet anders? Is het wel een goede keuze? En juist vanwege mijn omgeving wilde ik niet in transitie gaan. Beweegt de kerkgemeenschap mee? Is die ook klaar voor een transitie? Waarom gaan we ons krampachtig vasthouden aan die ceremoniële wetgeving? Eén passage houden we ons aan vast en de rest hebben we schijt aan. Dat klopt niet. Deze week in Docs, Gij geheel anders. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer? Of met je tablet? Of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het UWV wil dat de regels rond de Wajong-uitkering eenvoudiger worden. Een deel van de mensen houdt nu te weinig geld over om goed te kunnen rondkomen, zegt het UWV. De Wajong is een uitkering voor jonge arbeidsongeschikten. Er zijn vooral problemen bij alleenstaanden die nog deels zouden kunnen werken, maar alleen een uitkering krijgen. Die is vaak lager dan het sociaal minimum. Ze kunnen wel toeslagen aanvragen, maar dat gebeurt vaak niet. De UWV adviseert om te stoppen met de toeslagen en de Wajong-uitkering op te hogen naar het sociaal minimum. Voordat het kabinet afspraken maakt met Tata Steel over verduurzaming, moet eerst het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de afspraken klaar zijn. Dat staat in een motie van onder meer GroenLinks PvdA, die vandaag door de Tweede Kamer is aangenomen. Het demissionaire kabinet wil miljarden uittrekken voor maatwerkafspraken met de staalfabrieken in IJmuiden. Daar is de Kamer het mee eens. Maar de Kamer wil dat de gezondheid van de bevolking in de omgeving een volwaardige plaats krijgt in die afspraken. En dat is tegen de zin van het demissionaire kabinet. De organisatie van het Eurovisie Songfestival, de EBU, laat de afgelopen editie in het Zweedse Malmö onderzoeken. Dat bevestigt de organisatie na berichten van RTL Boulevard. Voorafgaand was er veel te doen over de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. Mede daarom waren de regels over het maken van politieke statements nog verder aangescherpt. Na afloop klaagden een aantal landen, waaronder Nederland, over een onveilige sfeer in de Malmö Arena. De Amerikaanse rapper Brother Marquise van hiphopgroep 2 Live Crew is overleden. Dat heeft zijn management nu bevestigd. 2 Live Crew stond bekend om de seksueel expliciete teksten. In Nederland werd de groep vooral bekend door het nummer Me So Horny uit 1989. Over de oorzaak van de dood van Brother Marquise is niets bekendgemaakt. De rapper was 58 jaar. Het weer. Vanavond vallen er buien met kans op onweer. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen. Later is het droog met zonnige periodes. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hitmusical-comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan een uur vol met voetbalsprookjes. Nou, kan je zeggen, het sprookje van het wervelende oranje 50 jaar geleden op het WK-voetbal in West-Duitsland. Ja, dat is wel een sprookje dat niet zo heel goed afliep. En de Joden de Graaf maakte er samen met schrijver Auke Kok een serie programma's over. Ik zeg maakte, maar het is maakt, want het begint volgende week. En dan is er nog dat voetbalsprookje van amateurclub Hercules, dat er dit seizoen ook mocht zijn. Trainer René van der Kooi en zijn mannen schakelden Ajax uit, maar ook volgde daarna de ontnuchtering voor hen. En pakken de basketballers van Leiden vanavond misschien ook wel een droom, de landstitel tegen Den Bosch? Ja, de tweede helft is begonnen. Het derde kwart. Leon Kersten, hoeveel staat het? Het lijkt me heerlijk als je speler van Leiden bent en je speelt dan in een hal waar 2500 man in kunnen en er zijn er 2200 van jou. En die staan dan te schreeuwen en te doen om jou aan te moedigen. En als je dan naar het scorebord kijkt, is het 63-53. Dan sta je 10 punten voor en dan weet je, nog 14 minuten basketbal en we worden kampioen. Marijn Ververs, als een veldheer, staat hij te basketballen. Nu tegen de Mo van Boy van Vliet. Komt er niet langs, want Boy van Vliet verdedigt goed. Het zijn twee Nederlanders die erg goed zijn als spelverdeler. En Boy van Vliet kijkt even naar zijn schoenen, want hij is moe. Maar hij kijkt ook naar het scorebord en ziet die 10 punten achterstand staan. Ja, dat hadden we in de eerste helft ook al een keer. Toen waren het de 13, toen kwam Den Bosch tot op 1 punt. Maar ze hebben de verdediging niet goed dicht. Slash, schuine streep. Leiden staat ook wel heel efficiënt en slim aan te vallen. Zo zijn ze. Het is een goede ploeg, een stabiele ploeg die heel slim aanvalt. En dan zie ik aan de andere kant de scheidsrechter aangeven dat een speler van Den Bosch een aanvallende fout maakt. Jito Kok, die waarschijnlijk om zijn as heen draaide. Maar dat doet hij niet toe. De scheidsrechter fluit. En dan gaat de muziek weer aan in Leiden. En kan het publiek weer achter de ploeg gaan staan. En dat ze 10 punten voor staan. Ja, het is ook gewoon verdiend. Want ze spelen beter. Vallen efficiënter aan. En proberen nu die voorsprong uit te breiden. Marijn Ververs naar de buitenkant. Naar Gardiner. Naar Luc van Bree. Luc van Bree via het bord. Die heeft niemand. Behalve een speler van Den Bosch. Die heeft de rebound. Ja, het is natuurlijk nog niet gedaan. Je kan de hele wedstrijd op voorsprong staan. Maar het gaat om de eindstand. Aan het eind van die 40 minuten basketbal. Is Leiden dan kampioen of haalt Den Bosch er een vijfde wedstrijd uit? Het lijkt er nu alleszins op dat Leiden controle heeft over de wedstrijd. Dat is in de tweede helft al. Maar ja, dat was de eerste helft ook eigenlijk grotendeels. Inclusief die 13 punten voorsprong. Maar dan is er 3 minuten basketbal waarin het even niet lukt. En dan is die marge weer voorbij. Daar moet Den Bosch maar op hopen. Aan de andere kant Leiden staat gewoon soeverein te basketballen. Ik zei het al eerder. We hebben de wedstrijd onder controle. En als ze zo door blijven gaan, nog 13 minuten, dan zijn ze kampioen. Stand Leiden Den Bosch 63-53. Nou, eigenlijk zouden we nu zo'n soort van Efteling muziekje moeten horen. Want voetbalsprookjes, ze bestaan. En daar waren we met z'n allen dit jaar nog getuigen van in de KNVB-beker. Dan heb ik het natuurlijk over dat bekersprookje van Hercules, gewonnen van Ajax. En vandaag in de studio de regisseur van dat sprookje, de bedenker, de sprookjeschrijver René van der Kooij, de trainer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk dat je er bent. Ja, en we hebben dus dadelijk dus over dat andere bekersprookje, dat van het WK van 1974. Maar staat dat nog een beetje in jouw geheugen, René? Of is het een beetje van voor je tijd? Ik was 4, hè, dus dan weet je alles nog. Nee, maar goed, het totaal voetbal van Nederland. En ja, zeker. Nee, maar het heeft wel indruk gemaakt in de historie natuurlijk wat daar gebeurde. Vooral dat ze niet wonnen natuurlijk. Ja, precies. En dan kijk ik ook even naar Dione de Graaf en Auke Kok, degene met wie wij het gaan hebben over dat WK van 74. Dat sprookje van Hercules. Ja. Hoe heb jij dat beleefd, Dione? Nou ja, ik zei, want ik zie u nu voor het eerst. En ik dacht, ja, maar ik herken hem gewoon. Want ik heb deze man zo vaak op televisie bekende gezien. Nederlander geworden, echt een bekende Nederlander. Maar dat zei je, wordt er vaker herkend. Nee, het is nu wel feest. Het is gewoon eigenlijk wel Rotterdam, heb ik net gezegd. Het is wel het hoogtepunt, hè. Want daar is het natuurlijk niet dat ze voor Hercules zijn, maar vooral tegen Ajax. Dus maar, altijd gratis bier, begrijp ik? Nou, zeker. Ik heb mijn portemonnee nog niet meegenomen bij het avondje uit. Dus dat is leuk. Nee, maar inderdaad, dat klopt. Het is overal. Ja. Nee, maar het is wel echt zo dat ik door dit sprookje echt dacht, oh ja, ik krijg daar kippenvel van. Dit is dus waarom sport zo mooi is. En daarom ga ik dat dus nooit vergeten. Auke, je zit heel hard te knikken. Ja, ik heb dat net zo. Als je het hebt over dit, laten we zeggen, dit historisch slechte seizoen van Ajax, dan denk ik dat weet ik wel zeker, dat over enige tijd, als ik dan een moment moet terughalen, dat ik eerder, dat was in december, meen ik. December zelfs. Klopt. Dat ik dat eerder naar voren zal halen op mijn netvlies dan bijvoorbeeld die 6-0 nederlaag in de Kuip. Ja. Wat ze in Rotterdam misschien niet leuk vinden als ik dat zeg, maar dat je van met alle respect van een amateurclub en geen eens een topamateurclub, dat is inderdaad een sprookje. Ik zit even te denken, want jij hebt natuurlijk van menig historisch feit een boek geschreven, maar deze wedstrijd en deze gebeurtenis, leent zich dat voor een boek? Nou, dit jaar wel. Denk ik, met zeker een speciaal hoofdstuk. Ik denk dat het zou beginnen en eindigen in bij scoreverloop zat ook mee, hè? Dat is ook wel zo, hè? Van 2-0, 2-2, 3-2, dat niemand meer had verwacht. Maar niemand meer verwacht, dat voelde ik zelfs ook nog aankomen. Het was ook niet onverdiend, dat ga ik ook zeker... Hoe ging het ook alweer op 21 december vorig jaar? Maarten van Hercules. 2-0 voor Hercules. voor de gek hier. Voor de gek in de Galgenwaard. Hercu, Hercu wordt er de hele tijd gezongen om mij heen. Want die hele hoofdtribune zit vol met fans van Hercules. Een echte familieclub. Daar is Brobbie in de 16 en Brobbie scoort. Brobbie scoort voor Ajax. Daar is de 2-1, wordt het dan toch gevaarlijk. Guy, de steekbal van Brobbie is goed op Anton Guy. Daar is de 2-2 van Ekpop. Zo'n wonder wat zich aanstaande leek in de Galgenwaard. Maar het mocht dus uiteindelijk net niet zo zijn. Althans, het staat 2-2, dus het kan nog altijd. Komt er een vrije trap voor Hercules. Hercules zal dus misschien wel hier met een vrije trap de wedstrijd zou kunnen gaan beslissen. Dat zou toch wat zijn. Dan komt de vrije trap. Daar is de goal! Daar is de goal! De goal! En die maakt het daar. De nummer 4 die het doet, Mats Grotenberg. Ja, ongelooflijk. In de blessuretijd van de wedstrijd. Jongens. Dit is werkelijk niet te geloven. Iedereen die van Hercules is, alle reserves, de trainers, ze hollen het veld op. Het enige wat ik mijn ploeg gevraagd heb, als je 2% kans hebt, dan moet je ook zorgen dat je daar alles voor doet. En dat hebben ze echt ontiegelijk goed gedaan. Ja, René, krijg je nou een beetje kippenvel? Ja, dat is nog steeds wel aan de orde, eerlijk gezegd. Ik heb die wedstrijd van Cambuur bijvoorbeeld nog niet terug kunnen kijken. Deze misschien wel een keer of 20, zeker. Ja. Omdat je er niet van Cambuur toch verloren en deze. Ja, nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar het was natuurlijk ook een fantastische wedstrijd, waarin we volgens mij ook hebben laten zien dat we niet minder waren. Maar goed, dat tezijde. Maar ja. Ajax was natuurlijk wel echt iets wat gaat nooit meer uit je systeem. Maar verveelt het niet de 19e keer als je dan toch echt heel goed uit ja, goed, niet de hele wedstrijd, dus weet je ook. Maar af en toe zo'n momentje verpakken, dan gebeurt het ook vanzelf. Ja, nee, goed, zelfs. De mensen hier aan tafel kregen allemaal hetzelfde. Ja, dus, en dat is gewoon mooi, want het heeft er gewoon. Ik weet natuurlijk ook een beetje wat je ervoor gedaan hebt. En kijk, dat is natuurlijk ook gewoon mooi. Dus, ja, dat is mooi. Hè? Ik was die dag ook in de Galgenwaard. En vooraf sprak ik allemaal supporters. En die zeiden, nou ja, procentje kans. En het verwachtingspatroon was heel minimaal. Ik werd er ook naartoe gestuurd met het idee. Oh, is een leuk verhaal, hè? De kleine club tegen het grote Ajax. Maar hoe ben jij er dan als coach mee omgegaan? Wat heb je tegen die jongens gezegd in de kleedkamer? Nou, daar gaat het denk ik de weken ervoor gaat het daarover. Als je dus inderdaad ga je als toerist meedoen en is het een mooi event. En gaan we gewoon genieten en stellen we iedereen op en gaan we een leuk dagje ervan maken. Of heb je denk je echt kansen te hebben? En ik moet eerlijk bekennen hoe meer wedstrijden ik van Ajax heb gezien. naar aanleiding daarvoor. Nou ja, we werden geholpen door een analist van Zwolle die ook bij Hercules heeft gewerkt. Die moest ook in die fase tegen hun. En die heeft de laatste 5 wedstrijden helemaal in kaart gezet. En als je dan ziet dat PEC Zwolle en Sparta 40% 60% de bal bezit heeft, erop zit Ajax 40, wat natuurlijk vroeger ondenkbaar was. En dat eigenlijk helemaal niet zo'n groot verschil was. Sterker nog, die voetbalde makkelijker. Dus ik heb mijn bespreking veranderd. We spelen niet tegen Ajax, we spelen tegen een leuke middenmotor van de Eredivisie. En kijk, vind je dan nog steeds dat je kansloos bent. Excelsior Besluis verloor met 9-0, dacht ik, een aantal jaar geleden. Dat is een club bij mij om de hoek. Speelde niveau hoger. Nou, de jongens hebben mij eigenlijk toen wel uitgelachen toen ik zei dat het echt kan. En toen ging ik ook nog beelden laten zien van een Italiaanse topclub, hoe je moest verdedigen met z'n 5 achterin. En toen weet ik nog nooit, zal nooit vergeten dat Tim Pieters tegen mij zei, trainer, je slaat weer maximaal door. Want dit is natuurlijk onzin. Tim Pieters was een spits, hè? Die is heel goed in het op hol brengen van een bespreking. Dat je denkt, nu heb ik die man en dan komt er één opmerking van Tim en dan heb je weer een probleem. Want dan moet je weer onderaf beginnen. Die slaat je hele bespreking. Ja, dan denk je weer weg, maar dat is wel grappig. Dat is natuurlijk ook mooi. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gelukt om dat geloof er toch een beetje in te krijgen. En we hadden natuurlijk alles mee, want het ging toen regenen heel hard. Ja. En het veld was niet zijn best. En toen zag ik ook dat ze met de sterkste opstelling. Dus ik kon iedere keer mijn ploeg ook tijdens die voorbereiding al een paar procent meer opnaaien in positieve zin. Om eigenlijk te laten merken dat er. Goed, en dan moet je alleen iets doen. Dat is in de eerste 20 minuten natuurlijk. Als je dan 2-0 achter staat, dan heb je een probleem. Dus, maar hoe doe je dat dan? Laat je jezelf dan. Sta je een beetje los van dat moment? Overzie je het en denk je. Ah, mindere spelers. Check, dat zit in mijn hoofd. Daar kan ik zo wat mee. Regen. Kan ik ook wat mee in mijn bespreking? Of zit je er helemaal in en laat je je meevoeren? Nee, dat wist ik natuurlijk ook niet. Want als je nou vraagt aan mij hoeveel van dit soort topwedstrijden heb je dan gecoacht, dan weet je het antwoord zelf ook wel. Ja. Dus nee, het is juist. Ik was opvallend verrast over mezelf dat mijn analytisch vermogen me nog wel. Ik denk juist hoe heftiger het om me heen wordt, hoe rustiger ik denk ben. Neem jij een beetje afstand? Ja, kun je dat, al die informatie gebruiken? Ja, ik denk dat ik heel goed op de juiste momenten kan zeggen dat dat wel een kwaliteit is. Samen met de sportspsycholoog en mijn assistenten, dat we de jongens echt hebben laten geloven. Jongens, kijk, ze willen eigenlijk helemaal niet hier zijn. Kijk, ze de warming-up doen. Ja. Kijk hoe ze hier erbij lopen. Ze snakten natuurlijk al naar de winterstop. Ja, precies. Ja. En ze zitten hier dus. De trainer is er niet. Je ziet dat de sfeer niet goed is. Ze hebben ons werkelijk in die hele voorbereiding... Ja, John van Schip was bij die bruiloft, toch? Ja, die was bij de bruiloft, ja, ja, precies. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in de voorbereidingen, dat is natuurlijk wel grappig. Dat is denk ik normaal, dat een Ajaxiet niet tegen een Herculaan zegt... hoe is het, pik? Gaat het goed met je? Dus er zat, maar ze praten dus ook gewoon niet met je. Wat ik natuurlijk dan weer kon gebruiken als arrogant. En weet ik het wat. Nou, terecht trouwens. Ja, zeker. Nou goed, ik vond het erger. Na afloop van het feliciteren vond ik wel erger. Ik vind op zich, hoeft men niet met mij te praten voor een wedstrijd. Dat vind ik niet zo erg. Maar je gaat natuurlijk alle procent die je maar kan pakken, die gebruik je. Ja, wat je had kunnen gebruiken, maar toen nog niet wist... was ook dat Ajax eigenlijk de beelden had opgevraagd van jullie ploeg, hè? Ja, maar dat wisten we pas een paar weken geleden. Vertel, wat gebeurde daar? Nou ja, onze laatste... Kijk, wij hebben tijdens die competitie onze kampioenschap een beetje verziekt. Want we hebben uit de laatste 7 wedstrijden rondom die wedstrijd 5 puntjes gehaald. Dus zij hadden... de beelden opgevraagd van de laatste tegenstander, HRC Haaksbergen. Dus een goede vriend van mij, die trainer. Dus hij zegt tegen mij een paar weken geleden... weet je trouwens dat ze die beelden hebben opgevraagd... en wij opgestuurd via WeTransfer, maar dat ze nooit geopend zijn. Oh ja, dat kunnen ze natuurlijk zien. Dat kunnen ze natuurlijk zien, dat WeTransfer, dat je die beelden dan niet geweldig. Opent. Geweldig. Ja, dus dat een detail, dat zou een boek wel halen. Ja. Nou ja, goed, weet je, en toch vind ik het ook niet zo spannend. Want nogmaals, ze spelen tegen een ploeg van 4 niveaus lager. Hè, dus op zich... Wel, maar als je geen... Want als ik je mag onderbreken, je zei net van... ik zei tegen mijn spelers, je moet je ongeveer voorstellen... een middelmatig ploeg in de Eredivisie, maar eigenlijk nog slechter in die zin... dat het helemaal geen ploeg was. Het was een totaal onsamenhangend geheel. Wat jij natuurlijk vooraf wist, is dat ook nog iets waar je iets mee kon? Daar heb ik het meeste mee gedaan. Beelden van PEC Zwolle. Als je PEC Zwolle zag hoe ze druk gaven en hoe makkelijk ze hem konden veroveren. Als je ziet hoe PEC Zwolle makkelijk zich onder de druk van Ajax kon uitspelen. Hetzelfde geldt met Sparta. Ja. Die beelden laat je 25 keer... Die beelden hebben wij 25 keer laten zien aan de spelers. We hebben geen enkele keer een beeld laten zien... dat ze een paar keer vanaf de rechterkant fantastisch er doorheen kwamen. Want dat konden ze ook soms doen. Maar dat wilden we even niet laten zien. Ja. De wedstrijd verloopt bekend, hè? 2-0 voorgekomen. Dan denk je, nou, er zit een stunt aan te komen. Dan wordt het op de valreep nog 2-2. En wat dacht jij toen? Klaar. Ja? Jawel, want ik had allemaal wissels. In de 70ste minuut wilden 7 man tegelijk wisselen. We waren allemaal kapot. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Allemaal kramp en zo. Nou ja, dus je gaat wisselen. Het wordt minder. Je zag het ook minder worden. Dus je voelt ook een beetje dat er wat aan zit te komen. Ook al waren de kansen niet heel bij hun. Maar ja, dan wordt het 2-2. En dan weet je dat je zelf niet meer zoveel gaat... dat je niet zoveel kansen meer gaat krijgen. En dan moet je nog een half uur. Ja, dan wordt het gewoon... Ik zei letterlijk, het wordt 6-2 voor Ajax. En we gaan heel veel credits krijgen. Maar we gaan dat natuurlijk niet halen. Maar ik moet zeggen dat Zijn het ook tegen je spelers? Of? Nee, alleen tegen mijn staf onderling. Nee, goed. Nee. Maar in de 70ste minuut dacht ik andersom. Toen wij de 3-0 misten, want we hebben echt kans op 3-0 gehad. Toen zei ik, dit gaan we nooit meer uit handen geven. Dus ja, dat is ook voetbal. Ja. Maar toen het natuurlijk eenmaal 2-2 wordt in die laatste fase. Dan, en die vrije trap. We hebben werkelijk nog nooit een aanvallende vrije trap op deze manier gescoord. Dus hier kan je niet praten natuurlijk van dat dit doordacht systeem was. Maar het was wel, ik vond het wel verdiend. Ja. Het was wel verdiend. Maar kun je dat dan verklaren, dat hij dus dan wel invliegt? Ja, ik denk dat we allemaal wel... Er gebeurt op zo'n avond natuurlijk gewoon veel. En mijn centrale verdediger die ik gepasseerd had, die in de laatste minuten nog even die eigenlijk de gelijke stand moest vasthouden, vroeg aan mij, mag ik mee naar voren bij die vrije trap? Zei, ja, natuurlijk, jongen. En, nou ja, en die schiet die bal er dan gewoon in. Ja, weet je, het is, soms moet je dat soort dingen, kan je natuurlijk ook niet regisseren. Maar 93e minuut werd die 3-2 nog gemaakt. Een verlenging had je never nooit overleefd. Dus. Nee, 100% niet. Nee, hoor, dat zou echt heel arrogant zijn om te zeggen. Al moet ik wel zeggen, ik weet niet of jullie Cambuur hebben gezien, wij waren beter in de verlenging dan Cambuur. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, Cambuur wel inderdaad. Maar goed, maar dit hier hadden we dik afgegaan. Ja. Dus, maak je die goal in het stadion van FC Utrecht? Ajax naar huis, nou, die feliciteerde je dus niet. Maar wat gebeurde er bij jullie? Ja, ik denk dat iedereen... Ik heb alleen maar staan janken en langs gewoon op het veld gewandeld. En gewoon alleen maar... Ik heb ook niemand opgezocht. Ik werd af en toe besprongen door iemand. Maar ik was totaal in mijn eigen wereld. Net of het niet gebeurd was. Iemand anders hing natuurlijk in de hekken en de dugout. Die werd ook door midden getrapt, heb ik begrepen. En iedereen doet het volledig... Wij zijn natuurlijk helemaal niet... Je weet gewoon helemaal niet wat je ermee aan moet. Het is gewoon fantastisch. En je realiseert je pas veel later. Ja, ik heb ook die beelden nog op mijn netvlies. Dat er spelers op de dugout stonden te dansen en zo. Hè. Het was krankzinnig. Het is krankzinnig. En het was ook nog 2,5 minuut na die goal. Nou, toen was ik ook nog bang dat het een zootje zou worden. Want de spelers zijn natuurlijk totaal de kluts kwijt. Gaan ook niet meer in de organisatie staan. Nou ja, goed, dat waren hele lange 2,5 minuten, moet ik zeggen. Dus het is onwerkelijk gewoon. Ja, het heeft indruk gemaakt, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar het heeft iedereen zijn leven ook een beetje veranderd. Hè? Ik bedoel, het heeft mijn leven wel veranderd in de zin wat je net zei. Dionne zei het net al, van je wordt herkend. Ze willen een beetje op de foto. Maar ook wel gewoon... Het geloof en ook wel de manier waarop. Hè? Want zelf veel credits gehad, niet alleen maar dat we gewonnen hebben. Je kan hem ook stelen. Hè? Je kan 18 keer kunnen ze op de paal schieten. En jij schiet een keer een bal erin. Maar we hebben op een gegeven moment, na 20 minuten, hadden we 46% balbezit. Serieus. Je speelt 4 niveaus lager. En je hebt 46% balbezit. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat moet gewoon 80-20 zijn. En natuurlijk werd dat later wel 70-30. Want je bent gewoon kapot. Want mijn spelers zijn dan aan het sprinten. En zij zijn gewoon aan het voetballen. Maar je bent er nog echt helemaal vol van. Je zegt ook, het heeft mijn leven veranderd. We hebben ook contact gehad met 3 van jouw spelers. Ook over de vraag, hoeveel impact maakt zo'n bekerstunt nou? En we kunnen even luisteren naar Mitchell Zwart, Nathan Bijl en Valentijn Beck. Vooral naar Ajax was het echt wel chaos in mijn leven. Als amateurvoetballer is dat wel wennen af en toe. Ja, uniek, trots. Dat is het team allemaal hebt meegemaakt. Ja, mooi. Ja, ik kan heel veel andere woorden ervoor verzinnen. Maar allemaal komen het op hetzelfde neer. Het is gewoon prachtig wat we hebben meegemaakt. En het zijn herinneringen voor altijd. En ja, die ga je wel koesteren. En nu de tijd voorbij gaat en de maanden gaan voorbij, merk ik wel langzaam dat ik echt denk van wow, het is wel echt heel vet wat we hebben gedaan. Ja, het was echt een soort sprookje, een roze wolk eigenlijk, wat ik net al zei. Ik denk dat dit het mooiste is wat ik in mijn leven heb meegemaakt tot nu toe. Dus ik denk dat dat ook wel even blijft, ook voor later. Dus, ja. Hoe luister je hiernaar? Ja, het zijn gewoon, weet je, die gasten, dat is gewoon leuk. Want niemand beseft, ik werd op een gegeven moment moe bij die tv-uitzendingen, dat het over dat broodje hamburger ging, wat hij bij de McDonald's had besteld. Die Mats Grotebrecht, die de winnende goal had gemaakt. Dat die was inderdaad de dag ervoor naar de Mac gegaan. En dat we een beetje weg werden gezet als die amateurs natuurlijk. Hè, jullie willen natuurlijk graag de miljonairs tegen de stratenmakers of ja, zo. Ja, de mannen die net van hun werk terugkwamen. We hebben, ja. Dat zal de schrijvers van boeken, hè, we gaan het romantiseren. Dat weten we allemaal. En ik vond, dat je daarbij ons ook een beetje tekort doet. Want ik weet namelijk wat deze jongens gewoon keihard werken. En wij hebben van al die divisieclubs met afstand het laagste spelersbudget. We hebben 60.000 euro, daar doen wij die hele selectie voor. Dat omdat we met eigen jeugd werken. Nou, dat is toch fantastisch dat je met eigen jeugd, zelf opgeleid, nagenoeg, dit bewerkstelligt. Dan die gasten trainen zich helemaal te pletter in de sportschool, waar dan ook. Ik weet wat ze er allemaal voor doen. Ja, dus het is wel wat meer dan dat broodje hamburger. Tim, ja, precies. Ik las ook wat dingen over dat hij een van die doelpuntenmakers, die spitsgolf, was een soort half, werd toch ongeveer omschreven als een half dronken student. Tim Pieters. Nou, en daar doe je zo jong. En ik moet zeggen, ik denk ook zeker dat het waar is met Tijn te Wijlen. Laat het duidelijk zijn. Laten we nou ook niet gelijk praten. Hij liep niet per se met een kater rond op het veld. Nee, dat is precies wat je zegt. Dat gaat natuurlijk nergens over. En natuurlijk gaan die gasten, hij heeft zijn contract bij FC Utrecht in die jeugd gewoon zelf ingeleverd. En die zei, ja, ik word later advocaatvriend, dus ik ga net zoveel geld verdienen waarschijnlijk als wie dan ook hier bij elkaar. Ja. Het is natuurlijk een ander slag soms. En er is met iedereen wel wat, want eigenlijk wil iedereen of nog hoger. En in zijn geval heeft hij het eigenlijk allemaal een keer meegemaakt en wil hij gewoon lekker voetballen. Het past natuurlijk wel een beetje ook, hè, in het karakteriseren van die spelers. Ook die weddenschap met zijn huisgenoten, dat ze ervan op vakantie konden. Nou, allemaal mooie verhalen, allemaal goed voor een boek. Heel veel positieve reacties natuurlijk gehad, hè, op die overwinning op Ajax, de impact daarvan. Waren er ook negatieve gevolgen eigenlijk? Nou ja, goed, in zoverre, je moet ook niet alles lezen, maar ik heb natuurlijk misschien iets te veel. Men weet inmiddels dat, geloof ik, van Feyenoord ben. Dus als ik dan zeg dat Ajax mij niet feliciteert, dan denk ik natuurlijk Ajax ieder dat ik tegen Ajax ben. Ik vind het gewoon abnormaal dat je niet feliciteert. Niemand deed dat? Trainer ook niet? Nee, helemaal niks. Helemaal niemand. Bestuur, spelers, helemaal niks. Ja, heel slecht, zeg. Ja, slecht. En ik weet wel, wij zijn misschien dat feest vieren en je wil ons niet storen of zo, weet ik het wel. Dat kan allemaal wel. Maar het slaat, en dan heb je daarna nog de tijd, een kwartier of 20 minuten. Ja. Dus nee, maar ik heb eigenlijk, nee, volgens mij niet. Ja, op een gegeven moment werd ik natuurlijk gedold door mijn eigen spelers van dat ik mediageil ben. En ben je weer lekker op tv, vriend. En, ja, weet je, dat is natuurlijk schitterend. Pieters was natuurlijk ook overal. Op een gegeven moment had Tim ook gezegd na Cambuur een interview. Je moet de trainer interviewen, want die was net echt te kort, hè? Want je moet wel eens een minuut komen. Weet je, maar zijn, het met zo'n groep dat je dan op een gegeven moment ook ergens een beetje scheef gezichten krijgt van oh god, is die trainer weer? Of is die spits weer? Nou, ik heb het niet gemerkt, maar het zal en dan meer cynisch of grappig. Maar dat is natuurlijk niet waar jullie op doel, denk ik, met negatieve aandacht. Nee. Ik denk negatieve aandacht zou moeten zijn iets anders. En hoe is het dan om, want dit is groot, je staat in het stadion van FC Utrecht, die club staat op zijn kop, de stad staat op zijn kop. Maar dan moet je ook gewoon weer in de derde divisie aantreden. Tegen andere amateurclubs op een veld waar het niet altijd super druk is. Hoe ga je om met dat contract? Maar dat ging ook niet zo goed. Want 7 wedstrijden, 5 punten daaromheen. Terwijl we eigenlijk tweede stonden. Daar hebben we het kampioenschap mee laten liggen. En we hebben de derde periode weer gewonnen. Weer nacompetitie gehaald. Dus we hebben ons wel hersteld. Maar het grappige is wel, als wij met de spelersbus aankomen bij SC Genemuiden, dan stappen wij uit. En dan staan er dus kinderen van SC Genemuiden. Die willen met ons op de foto. Oh, ja. En vervolgens krijg je op je flikken van SC Genemuiden. Dat is natuurlijk niet zo raaf. Want was het ook zo dat dan in die weken daarna teams extra graag van jullie wilden winnen? 100%. Ja, ja. Natuurlijk. Want op een gegeven moment ook het cynische slag, het verslag van dat team natuurlijk van, nou, wij zijn dus ook beter dan Ajax. Dus je ziet wel, en wij hebben natuurlijk allemaal een gezicht gekregen. Ik bedoel, tegen Tim Pieters. Hey, ik heb Tim Pieters uit de wedstrijd gespeeld, terwijl gewoon de linksbuiten van Hercules. Nee, het is wel een hele andere... Maar het waren ook wel echt heel, of het zijn nog steeds, hele leuke jongens. Hè? Ja. Dus voor ons was het ook, voor alle media-geniek, kijkers... Media-geniek, ja. Zeer media-geniek. Nou, dat is heerlijk om daar... En lekker onbevangen ook nog, hè? Niet gemediatraind en zo. Dus. Nee, Iets anders, ik kan me ook voorstellen, als je zo'n stunt neerzet... en inderdaad ook tegen Cambuur een bijna-stunt verzorgt... Dan sta je natuurlijk ook als trainer wel op de kaart. Hè? Stonden ze in de rij, de clubs? Wow, groot woord. Ik had net verlengd met Hercules. Ik ging met 13e, zou mijn 14e jaar ingaan. Het is al vrij uniek in de voetballerij trouwens. Ja. Er was al wel een tijdje belangstellingen. Dat gaat natuurlijk, dat laatste zetje, dat wordt natuurlijk wel gegeven door door zoiets. Maar hoeveel dacht je van spelers? Daar gaan spelers, gaat er een naar Dortmund. Ja, 123, hè? Paulina. Ja, maar goed, het is toch geen gebruikelijke transfer. Dat heeft hij natuurlijk echt wat te danken aan, dat is daar begonnen. Wel Sven Mislintat die hem heeft uitgenodigd, toch? Dat is de grap die er wordt gezegd, hè? Die heeft de beelden wel even opgevraagd. Ja, nee, maar er zijn dus... Ieder jaar vertrekken onze 6 beste spelers. En nu onze beste 10-12. En zeker de technisch manager / trainer, die gaat nou ook. Ja, dat is dan een keer zo. Dus Hercules heeft nu wel even een... Maar die komen er ook wel weer met de beste jeugdopleiding van Nederland. En je gaat zelf aan de slag bij Rijnsburgse Boys, hè? Klopt. Ja. Ontzettend veel zin in. Na 13 jaar weer zo'n anders. Mooie stap omhoog? Ja, dat is wel dat walhalla van het amateurvoetbal. Dat is Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Dat is een paar duizend man. En daar kijk ik echt uit. Al die derbies in de Bollenstreek. Nee, ja, dat is toch fantastisch. Dus daar heb ik zeker zin in. Ik moest wel even slikken. Ik krijg aanstaande zaterdag mijn afscheid. Dat is best na 13 jaar. We hebben meer gewonnen dan alleen dit. Ja. We hebben echt veel gewonnen met Hercules de laatste jaren. We waren echt daar en we zijn nu. Dus het wordt voor mij ook even slikken. Maar, ja, mooi, mooi. De verhalen van Hercules, verteld door René van der Kooi, de trainer. Gaan we weer even schakelen met Leiden. Want Leon, ze waren op weg naar het landskampioenschap, zei je. Zitten ze nog steeds op die koers? Jazeker, we hebben alleen wat vertraging opgelopen. Want de wedstrijd heeft eigenlijk heel lang stilgelegen. Oh. Er was een opstootje tussen Marijn Ververs, de aanvoerder van Leiden. En Sharon Dorsey-Walker, de ervaren speler van Den Bosch. En ja, het gebeurde op de middenlijn. Ik zit er wel redelijk in de buurt, maar wat er precies gebeurde weet ik niet. Maar uiteindelijk is die Amerikaan van Den Bosch weggestuurd. Een disqualificerende fout, zeg maar een rode kaart. Die zit nu in de kleedkamer. Het gekke is alleen, het momentum is helemaal voor Leiden. Alleen Marijn Ververs miste beide vrije worpen die hij cadeau kreeg. En nu heeft Den Bosch de bal en die scoren wel. En er is nog 8 minuten 17 te spelen. En ik vind Leiden beter en ik vind Leiden gewoon slimmer. En ze hebben het publiek mee. Maar het enige wat ze verzuimen is echt serieus afstand te nemen van Den Bosch dat niet goed speelt. Dat nu dus ook een speler kwijt is geraakt die niet meer terug mag komen. En ziet dat Fenner zijn 21ste punt maakt door beide vrije worpen raak te gooien. 72-64. Leiden staat gewoon ook slim aan te vallen. Lange aanvallen, zoeken de ruimte, zoeken de vrije man. En daar moet Den Bosch een antwoord op zien te verzinnen. Wil ze nog iets van deze wedstrijd maken? Gardiner nu omhoog, wordt hij verdedigd door Den Bosch. Ja, die bal is mis, het blijft een wedstrijd. 72-64. We hoorden de verhalen over de helden van Hercules. Maar hoe is het eigenlijk met de helden van Sint Maarten en Bonaire, Jan Kees, in Doorwerth? Nou, je valt in het eindsignaal. 3-1 is het geworden. Er worden nu high fives uitgewisseld. 3-1 voor Sint Maarten. Ja, die ploeg was eigenlijk 90 minuten lang beter dan de tegenstander van Bonaire. Al werden ze wel het fanatiekst aangemoedigd. Ik ga eventjes naar Giovanni Amatcario. Maken van 1 of 2 doelpunten? 2 doelpunten, 2-2-2. 2 doelpunten? Ja. Ja, dat is een lekkere interland voor jou. Ja, zeker, zeker, zeker. 2 goals. Voor de tweede keer gewonnen. Ja, wat kan ik zeggen? Nou, ik ben wel benieuwd, want jij speelt hier nu op dit amateurcomplex in Doorwerth. Maar je bent prof, de enige eigenlijk op dit veld, hè? Want jij speelt in de Zweedse competitie. Ja, klopt, klopt. Samen met Ilunga speelt ook op de profniveau hier in Nederland. Dus ja, goede veld. Maar hoe is het dan om ineens in zo'n team te spelen? Ja, ik denk het is geen verschil. Het is hetzelfde. Zelfde spelers, ja, zelfde kwaliteit. Ze voeren me goed, dus ik kom met mijn kwaliteiten. Nou, nog één ding, want jij bent dus in Zweden ben je speler. Ja, daar kan jij je international noemen. Zit je dan toch anders daar in de kleedkamer? Ja, natuurlijk. Ik speel voor Sint Maarten, dus ik ben gewoon blij om van deze mooie land uit te komen. Nou, geniet ervan. In de regen inmiddels hier in Doorwerth. Dus nee, Caribisch is het verder niet qua omstandigheden. Maar ja, een Caribisch feestje was het hier vandaag wel. Sint Maarten wint met 3-1 van Bonaire. Love is an evolution. know you've done the same. I've had my heart broken, but I've never been afraid. I ran to go and stay by myself. Sometimes I move a little fast for my health. I'm losing myself. Tell me what I should do. I'm losing myself as you walk in the room. I wonder if you feel the same as I do. I'm losing myself. Damn, I think that I like it. I get too excited while everyone's undecided. They've been saying I'm hopeless, that I'm shit hopeless, but I think I like it. Hey! They've been saying I'm hopeless, that I'm shit hopeless, but I think I like it. I'm losing myself, tell me what I should do. I'm losing myself as you walk in the room. I wonder if you feel the same as I do. I'm losing myself. Damn, I don't think that I like it. I get too excited while everyone's undecided. They've been saying I'm hopeless, that I'm so hopeless, but I think I like it. Rondé en Undecided. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Ismael de Bruin. Het UWV wil dat de regels rond de Wajong-uitkering eenvoudiger worden. Een deel van de mensen houdt nu te weinig geld over om goed te kunnen rondkomen, zegt het UWV. De Wajong is een uitkering voor jonge arbeidsongeschikten. Er zijn vooral problemen bij alleenstaanden die nog deels zouden kunnen werken, maar alleen een uitkering krijgen. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter de tekstgenerator ChatGPT geeft prioriteit aan winst maken en groeien, zeggen de medewerkers. Het onderzoek naar de gezondheidseffecten van Tata Steel moet zijn afgerond voordat het demissionaire kabinet afspraken maakt met de staalfabriek over verduurzaming. Dat eist onder meer GroenLinks-PvdA in een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen. En de afgelopen editie van het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö wordt onderzocht door een externe partij, heeft de organisatie bevestigd. Na het festival klaagden een aantal landen, waaronder Nederland, over een onveilige sfeer op het festival. Langs de lijn en omsteken. Met bij ons aan tafel René van der Kooij. Hij was de trainer van Hercules. Dit seizoen gaat nu naar Rijnsburgse Boys. En ook Dionne de Graaf, collega bij de NOS, en Auke Kok, sportboekenschrijver. Ja, we gaan het hebben over dat WK 74. Ja, René, jij zei al, hè, dat totaalvoetbal, dat zit helemaal in jou verankerd ook. Nou ja, het is wel tekenend, toch? Als je de wil zo kon opleggen. Alleen uiteindelijk dat het niet lukte, was natuurlijk voor iedereen een drama. Maar dat staat me nog zo voor de geest dat ze gewoon 2 minuten lang een bal in de ploeg konden houden. Ja, zeker. Ja. Ja, 50 jaar geleden inderdaad, dat Nederland uit het niets werd betoverd door een groep mannen met lange haren, bakkenbaarden, net iets te korte broekjes. Dat WK dus van 1974. Een hele zomer lang waren we in de ban van Cruijff, Neeskens, Rinus Michels. En dus het totaalvoetbal, tot aan dit moment. Bommel, en ik kom door en daar is de voorzet. Daar nu loopt binnen met de schietkant. Nu loopt voor 2-1. Zijn we er toch hier getuind? Dat is een klassieker. Dat is een klassieker, Dionne. Ja. Waar was jij op dat moment? Ja, waar was ik? Ik denk in een zandbak of zo. nee, of in bed, neem ik aan. Nee, het was van 4 tot 6 middags. Oh ja, dan was ik in de zandbak. Een middagdutje, kan ik ook nog. Oh nee, schiet niet meer. Ik was 5 jaar. Dus ik heb geen idee. Raar, hè? Ja. Dus het is, en die verhalen zijn allemaal zo tot mij gekomen dat ik inmiddels echt denk dat ik dit als volwassen vrouw heb meegemaakt. Maar niets is minder waar. Ja. Auke, jij zat niet in een zandbak natuurlijk, hè? Nee, ik was 17 en ik speelde in een band. En ik was bij de gitarist thuis in Haarlem, waar ik vandaan kwam. Want zij hadden kleuren televisie thuis en wij nog niet. Dus en de finale wilde ik op zondag 7 juli wel graag in het kleur zien. Dus dat is voor mij een onvergetelijke middag geweest. Welke beelden sta je dan het eerst voor de geest? Nou, gek genoeg, en dat is trouwens ook het beeld waar ik nog altijd niet heel goed tegen kan. Dat is genezen dit doelpunt, maar dat is als na afloop, als de scheidsrechter dus voor het einde fluit, dan gaan daar uiteraard al die Duitsers juichen, terecht natuurlijk. Maar dan dat moment dat Gerd Müller, die dat doelpunt had gemaakt, op zijn knieën valt met zijn handen in de lucht, dat is voor mij het moment dat ik zeker besefte, dit komt nooit meer goed. Ja. Er komt nu een televisieprogramma. Volgende week dan gaan jullie eigenlijk terug naar 1974. Het oranje gevoel van 1974, zo heet het programma ook. Ja. Nou hebben we best wat WK's aardig meegedaan. 2010, 78. Waarom gaat het programma over 1974? Nou, de hele simpele verklaring is dat dat 50 jaar geleden is. Ja. Dus dat is een prachtig moment om daar weer naar terug te gaan. Maar het is ook nog eens een keer, het was een WK, oké. Okay, maar we gaan nu, we maken zeg maar een mooie opwachting richting het EK. Dus mm-hmm. Het is ook nog eens een keer. Hetzelfde land weer. In Duitsland. Mm-hmm. Lekker om de hoek. Dus daar waar tijdens het WK mensen in eerste instantie totaal geen belangstelling hadden en daar heel veel belangstelling voor kregen, eigenlijk al tijdens wedstrijd nummer 1. En dacht, oh wacht even, het is om de hoek. Daar heb je dat natuurlijk nu. Ja. Ja, er zijn allemaal reizen naartoe. Maar het is Duitsland en 50 jaar geleden. En het is iets wat, wat ik zeg. Voor mij als 5-jarige, nee, niet die directe herinnering. Maar ja, daar zijn zoveel verhalen over verteld. Ja, want hoe komt dat? Want ik ben zelf echt toch wel jonger, maar het WK van 2010 meegemaakt, 78. Maar ik denk ook altijd, ja, het echte WK dat je had moeten zien, dat was 1974. Waar zit dat mythische dan in? Ja, dat kan Auke beter vertellen, denk ik. Want Auke heeft het ook echt meegemaakt. En ja. Auke heeft er een boek over geschreven, ja. Dat ook bijna. En ik denk dat dat ook wel heel bijzonder is. Dat bijna leest als een roman eigenlijk. Hè? Dus het is. Er worden zoveel avonturen beleefd. Dat daar word je door gegrepen. En natuurlijk speelt die grote frustratie van het verliezen van die finale ook mee. Maar ik moet zeggen dat ik daar dan wat beter overheen kan komen dan Auke. Ja, precies, want dat boek dat is getiteld Wij waren de beste. Was dat Auke het gevoel wat wel heerste bij de mensen? Ja, dat was zeker. Maar dat was ook de reden dat de desillusie na die verloren finale zo groot was. Want we waren ook de beste en iedereen vond ons ook geweldig. En ja, iedereen vond het, maar jij hebt je erin verdiept. Waren we echt de beste? Tot aan de finale, zeker. En het geeft ook de ironie van die ondertitel. Want de hoofdtitel is trouwens 1974. Mm. Maar dat is eigenlijk meer om grafische redenen. Want ik zeg, ik wil als titel Wij waren de beste. Maar toen is de grafisch ontwerper aan de slag gegaan. Komt niet zo goed uit. Die vond dat een beetje langer. Zegt dat getal 1974 is toch heel mooi. Ze vindt het goed als we dat tot hoofdtitel bombarderen. Toen zei ik, oké, dat is ook goed. Waarna iedereen het in de volksmond toch weer Wij waren de beste, ja, zijn genoemd. Maar wat je vroeg, wat maakte het nou zo bijzonder? Dat was ook het spectaculaire. Want wat Dionne net zei, dat is zeker waar. Ze gingen met heel weinig illusies heen. Wat wel raar was, omdat Ajax en Feyenoord in de jaren daarvoor het beste spel van de wereld hebben gespeeld. Mm-hmm. Samen zeg maar 4 Europa Cups 1. Dus voor jou even uitleggen, dat was vroeger wat nu de Champions League heet. Ja. En dus dat we geweldige spelers hadden. Cruijff, Van Hanegem, Neeskens en dergelijke. Dat Rensenbrink, dat wist iedereen. Alleen, als je ze een oranje shirtje aantrok, dan bleef er niks van over. Dus sinds 1938 had Nederland zich nooit gekwalificeerd. De kleur oranje stond voor verlies, voor net niet. Spelers waren niet gemotiveerd, het klopte al nooit in Zeist. De honorariën waren te laag of de verzekeringen klopten we niet. Enfin, ze gingen bijna met een hangend gezicht het veld op als ze voor het Nederlands elftal moesten gaan spelen. Dus ik zou vertellen, dus wat nu een uitzwaar wedstrijd heet, dat was toen in de Kuip tegen Roemenië, een druiderige avond, 20.000 toeschouwers. Ja. En ze riepen, Pipo, goeie! dat is een slogan uit Pipo de Clown, voor jou eventjes uitgelegd. Dat wist dus, ik ook niet, hoor, trouwens. Nee, mensen lachten om heel veel spelers hadden hun vakantie al geboekt tijdens het WK. En dus dat ze dan, afijn, in die eerste wedstrijd, dat mensen, want dat is typisch jaren 70, niks was nog georganiseerd, dus die spelers liepen op 14 juni of 15 in Hannover het veld op voor de eerste wedstrijd. En tot een stomme verbazing verbazing zaten ze daar, zag het halve stadion daar oranje. Ja. Minstens 20.000 mensen. Dus het was volkomen een verrassing. En dat heeft de spelers zeker ook geprikkeld. Ja, dat is mooi. Hè? We hebben het dus over het voetbal, over het WK. Maar wat jullie doen in het programma is ook een soort van tijdsbeeld schetsen natuurlijk. Van hoe Nederland er in die zomer van 1974 uitzag. Even een klein beetje sfeer proeven. Briljant, brutaal, relaxed, vrijgevochten. Een symbool van alles wat ons land in die dagen wilde zijn. En nog veel meer. De vakanties zijn begonnen. En tienduizenden hebben zich onder andere via Schiphol op weg begeven naar de veelal maanden van tevoren ergens in zuidelijke landen besproken zon. Heel alleen jaagt Kneteman op de finish in Meersen aan. Als tweede en derde zullen de Belgen Plankaert en Godefroot binnenkomen. Maar dat zal pas over 3 minuten en 21 seconden zijn. Presentatie, Ad Visser. Goedenavond allemaal, welkom bij de verse Top op 20. Dit is het laatste uur. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. De klok tikt steeds verder. Ja, dat was 1974. We horen de muziek, we horen dat Nederland massaal op vakantie ging. En ja, er was dus, je gaf dat eigenlijk al aan, Auken, niet echt een oranje legioen op dat moment. Nee, totaal niet. Er gingen naar uit het scheiden van Nederland zelf, er gingen er misschien 200 mensen mee of zo, maximaal. Ja, misschien in België meer. Maar dus dat leefde totaal niet. Dus het was echt een spontane blijk van enthousiasme dat die mensen daar gewoon daar in Hannover ineens zaten. Dus dat waren allemaal autonoom genomen beslissingen van Zevenaar tot Terneuzen. Dus al die mensen dachten, nou ja, met al die goede spelers, je kan nooit weten. Zover is Hannover niet. Dat was trouwens van de FIFA heel slim. Die hadden ervoor gezorgd dat Nederland in de pool kwam met allemaal stadions in de buurt. Dortmund en Gelsenkirchen en Hannover, dat was slim gedaan. Dus het was, ja, je liep naar de groenteboer en je kocht 5 kaartjes en je stapte met je vrienden in de auto. Ja, dat is ook de voorzitter van de Oranjevereniging, waarvan je denkt, nou, als iemand weet hoeveel Oranje supporters er komen naar Hannover. Zelfs die man die had geen idee. Er is helemaal geen belangstelling voor het Nederlands elftal op het ogenblik. Allereerst omdat de prestaties dus enorm tegenvallen. En ten tweede is er een boel gekinkel geweest rondom de begeleiding van het Nederlands elftal. En dat heeft er gewoon toe geleid dat zowel het bedrijfsleven als het publiek op het ogenblik zeer negatief over het Nederlands elftal denkt. Je kunt zeggen dus dat de supportersverenigingen op sterven na dood zijn. Een laatste voorbeeld, het was de wedstrijd Nederland-België. Toen hebben jullie geloof ik... Toen hebben we een stickeractie gepland. En met het teleurstellende resultaat dat er slechts 30 stickers verkocht waren op een capaciteit van 65.000 mensen. Hey, Jan-Willem, hoorde je dat op de achtergrond? Ja, jij bent vogelkenner. Ook in de jaren 70. Ik probeer een beetje mee te doen, maar dat was heel erg jaren 70. Ja, zeker. Het is echt een feest om al die beelden, al dat archiefmateriaal te zien. Dit fragment zit ook in de uitzending. Inderdaad, zo'n man die 30 stickers verkocht. Je kunt het je echt niet meer voorstellen. Om vervolgens over te gaan naar de beelden van rijen oranje auto's. In ieder geval mensen met vlaggetjes eruit. Treinen die vol zitten met polonaises door de trein. Het is daar gebeurd eigenlijk. Vanaf daar zijn we eigenlijk gewoon allemaal Dat kun je wel zeggen. Ja, daar is het echte oranje gevoel ontstaan. Ja. Maar hoe komt het dat daarvoor dat echte oranje gevoel er nog niet was? Was voetbal gewoon minder belangrijk in de samenleving? Want er misschien minder tv was? Ja, of waren wij gewoon te slecht? Wat ik net zei, is het Nederlands elftal presteerde nooit. Ze kwalificeerden zich nooit. Dus ze werden uitgeschakeld door ploegen met minder goede spelers. Ja. Gewoon omdat het team zelf nooit functioneerde. En dus het was tot ieder. Het wonderlijke is ook nog dat het een bij elkaar geïmproviseerd team was. Want er waren ook nog een aantal geblesseerden. Dus ze moesten heel erg dokteren wat dan het centrum van de verdediger zou worden. Wat ongeveer het startpunt is voor iedere opstelling. Dat moet goed zijn. Daar hebben ze toen uit nood maar een middenvelder neergezet. Ariaan, die trouwens ook volgende week in de uitzending komt. Zeker, is de gast. En dus het was echt helemaal. Het was eigenlijk het Ajax-spel. Dus met Cruijff uiteraard ook weer als aanvoerder. Aangevuld met enkele robuuste Feyenoorders. Van Hanegem, Jansen en Rijsbergen. Die trouwens ook komt. Te gast is, ja. En dus dat zei dus de Ajax-ziet Krol voor mijn boek toen ook. Hij zegt wat ik het fijne van toen in 74 dat we met Ajax... Het was een vergelijkbaar soort spel. Dat totaalvoetbal en enorme pressing en jagen op de bal, maar dan aangevuld met die stoere Feyenoorders. Hij zegt, dat gaf me eigenlijk nog meer het gevoel van onverslaanbaarheid. Want Dionne, wat maakte dat totaalvoetbal zo ook totaal anders dan alles wat we daarvoor hadden gezien? Nou ja, het was echt nog nooit vertoond. En het bijna, dat past namelijk ook wel een beetje bij die tijd, als je er goed over nadenkt, bijna dat vrij gevochten of zo. Of ja, elkaar wel heel erg kunnen vinden. Dat hoorde ook uiteindelijk heel erg bij die tijd. En ik dus denk bijna dat cultureel dat je dan terug ziet in een soort speelstijl. Ja, nou ja, ja. Misschien ga ik nu te ver hoor. Maar dat is nog toch niet. Wel een... Nog niet? Nee. Dat is een combinatie die je zeker wel kan maken. Mm-hmm. En het zegt was... dan de zakelijke speelstijl van Ronald Koeman ook wat over deze tijd? Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja. Nee, het was echt een... anarchie, wat ik dus net zei over die mensen die zeg maar spontaan in de auto sprongen. Ja. En zonder enige marketing of wat ook gewoon lekker met z'n allen naar Duitsland reden. Dat zag je eigenlijk terug ook in het spel. Ja. Dus is jaren 70 totaalvoetbal. Het was een soort anarchie op het veld. De spelers maakten voor 90% zelf uit wat er gebeurde. Bepaalde, ik denk dat spelers van Hercules meer opdrachten meekrijgen het veld in dan Michels ze in 1974. Dat hoop gaf. Ik wel, want het voetbal is natuurlijk ook wel veranderd. Dus het kan ook haast niet anders. Is ook veranderd. Maar het was. Wat gebruik jij dan nu nog bijvoorbeeld van totaalvoetbal? Wat zijn nog restanten die je in modern voetbal ziet? Totaalvoetbal. Je hebt natuurlijk ook nog in 90, toen Ajax natuurlijk of in 95 de Champions League won, was natuurlijk ook. Die hadden echt 2,5 minuut soms de bal. Ook in de finale tegen AC Milan toen de tijd. Dus ik denk, het is wel wat. Het is wel des Nederlands. Alleen inderdaad, het lukt niet altijd meer zo. Omdat tegenstanders natuurlijk ook wel doen. Maar het is natuurlijk wel fantastisch om te zien dat wij altijd vanuit het voetbal denken. En niet zozeer vanuit het tegenhouden. Maar meer van hoe wij met die bal wat willen. Dat past helemaal in ons systeem. En dat elftal is daar volgens mij dan voor het eerst mee begonnen, denk ik. Want hoe belangrijk was dan Rinus Michels? Of was de trainer in het algemeen nog niet zo super belangrijk in 1974? Jawel, Rinus Michels was wel belangrijk. Maar ik heb zelf het gevoel dat dat vooral te maken had met misschien ook wel de structuur, dus het gezag. En het gezag, ja, wat hij zeker had. Dus hij heeft ook heel veel dingen daar maar laten gaan. Omdat hij dacht, als ik daar wat van ga zeggen, ben ik misschien mijn gezag kwijt. Hij was de man, de grote man, de generaal. Maar als het gaat om speelstijl of... Johan Cruijff was degene die vaak aangaf van... misschien moet je even hierop letten of moet je even hierop letten. Dat was niet Rinus Michels. Ik weet wel dat Cruijff heel idolaat was altijd. Van enorm, als hij over Michels praatte, later nog... Ja. Nee, kijk, waar Michels heel belangrijk was, dat is wat ik net zei, dat de spelers nooit met veel respect naar het Nederlands elftal gingen. Daar heeft voor gezorgd. Ja. Hij heeft ze dus in het begin keihard aangepakt. Ze moesten ongelooflijk hard trainen. Ze lagen te kotsen in de struiken. Kan ook zo zijn omdat ze tussendoor wel eens wat anders deden, heb ik wel eens begrepen. Misschien een combinatie van beide. Ik hoorde dat de zuurbieren, dat soort jongens, die konden wel eens wat... Die zeker waar. In ieder geval, waar Michels verzorgd was voor gezag en ontzag ook en structuur. Ja. En, maar dus, en die pressing, daar hamerde hij op. Wat heel leuk is om te zien, nu nog. Maar wat de spelers in het veld deden, dat kriskras door elkaar lopen, dat deden de spelers allemaal zelf. Ik zou heel even te denken, want dat gezag, dat is eigenlijk best wel gek. Want het was toen de tijd, hij was een soort van supervisor. Hè? Zeker. En hij was trainer van Barcelona. En was gewoon ook heel vaak niet aanwezig in Duitsland. Nee, en dan dus ging hij naar Barcelona om daar nog... Dus je zou zeggen, dat zou best nog aan zijn gezag kunnen tornen. Maar dat was niet zo. Hey, nee. We komen zo bij jullie terug. Want ik zie dat we in de afrondende fase zitten bij het basketbal, Leon. En ja, daar zit een landskampioen aan te komen, hè? Jazeker, het wordt dadelijk groot feest hier in Leiden. De hele wedstrijd schommelt de marge rond de 18 punten. Den Bosch komt af en toe terug tot 5. Maar nu is het 88-78 met nog 49 seconden te spelen. Het is Leiden dat gewoon een hele stabiele wedstrijd speelt. En Den Bosch dat het wel probeert, maar niet stabiel genoeg is om constant druk te zetten op Leiden. En Leiden heeft een uitblinker in de naam Tyjon Jones, een Amerikaan. Inmiddels 25 punten. Maar iedere keer als De Bos denkt van we komen dichterbij, dan staat Jones in de hoek bij de driepuntslijn. En dan schiet hij een driepunter. Zo op de laatste twee scores, twee driepunters. En de, nou ja, 2200 mensen uit Leiden en de, er zijn er nog 300 uit Den Bosch. Die zijn heel stil, die zitten rechts achter mij. En de 2200 anderen die staan en die zitten af te tellen. Nog 27 seconden, dan is Leiden voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen. Al is het Price die voor Den Bosch nog een driepunter binnenschiet. Dus het 88-81. En dan neemt de coach van Leiden nog een time-out. Omdat hij bang is dat er in 24 seconden nog een marge van 7 punten overbrugd wordt. Nou, dat lijkt mij een beetje overdreven eigenlijk. Maar ja, hij neemt hem wel. Dat betekent dat er nog 1 minuut extra feest is in de 5 meihal. Als ik om me heen kijk, het is een nieuwe hal. Wat ik zeg 5 meihal, het is de Arena 1574. De 5 meihal ligt ongeveer 50 meter verderop. Die is niet al te beste staat. Dat was hij al jaren niet. Maar nu staat hij leeg, want al het publiek zit in die arena. En die gaan vanavond een feestje vieren, want Leiden wordt kampioen. Is nog even te spelen, maar het is 88-81 voor Leiden. Hier aan tafel praten we verder over dat legendarische WK van 1974. Met René van der Kooi, de trainer van Hercules. Met Dionne de Graaf en Auke Kok, die samen dat televisieprogramma maken over dat WK. Waarin het ook gaat over de tijdsgeest. Over hoe dat beleefd werd. Bijvoorbeeld door dat legioen dat daar min of meer ontstond. En mensen die ad hoc naar die stadions gingen. Ja, zoiets als merchandise was er toen eigenlijk ook nog helemaal niet, toch? Nee, niks. Nee, veel van die oranje mensen op de tribunes, dat waren Nederlandse militairen. Want die hadden zulke shirts met die kleur. Die waren er vaak nog gelegerd. Oh ja, ja. Daar had je toch vanwege de Koude Oorlog en dergelijke, had je overal van die militaire basis. Ja. De KNVB had zich daar wel een beetje op verkeken. Hè? Want die dachten wel dat de sponsoren in 1974 in de rij zouden gaan staan. Ja, maar dat niet, bleek dat niet zo te zijn. Nee. Ja, wat je wel zag gebeuren in ieder geval was dat er een soort van oranje wolk ontstond. Waar iedereen toch wel een beetje van probeerde mee te profiteren. De liedjesschrijvers bijvoorbeeld, die hadden oranje omarmd. Oranje, we zijn niet bang van dure namen of van fraaie. We lachen om de Polen, de Bulgaren en de Zweed. En om het Duitse voetbalwonder dat Gerd Müller heet. Ja, in München zal het wel beter gaan dan voorheen. Dan voorheen. Holland, even van cadeau. Hoor, nou is de wereldkampioen. Gans, giechels, giechels, giechels, giechels. Kan Wolter Kroes niet tegenop, toch? IJzer, nee, IJzer, IJzer, IJzer. Het is alleen. Ik weet niet of dit hele grote hits zijn geworden. Nee, ja, je kan er een hele LP mee vullen als je het zo hoor. Als je bedenkt dus dat tot die eerste wedstrijd in Hannover niemand erin geloofde. En dus want dat ging gelijk in die eerste wedstrijd al heel goed. Dat zulke liedjes zijn waarschijnlijk in een middag gemaakt. Ja. Dat moest ook allemaal heel snel op de markt worden gebracht. Ja, op vinyl. Ja, dus dat hoor je ook wel aan de dichte. Ja, precies. Maar ja, zo ontstond dat dus eigenlijk tijdens dat toernooi. Ja. En dat had misschien ook wel wat te maken met. Ja, we hadden als Nederland toch ook wel een soort van Calimero-gedrag. Hè? We waren altijd het kleine landje. Ja dus het idee dat wij als dat inderdaad het kleine land. Op ieders lip lag. Ook die sportjournalisten die daar toen in Duitsland rondliepen. Ook zij werden overal voor de camera's getrokken. Ja. Om uit te leggen wat het toch voor een rare bende was. Dat ze dan dezelfde, al die mannen met de shirts uit hun broek en het lange haar. En het leek alsof ze zomaar wat deden met z'n allen. En ze verpletterden iedere tegenstander ongeveer. Ja. Rock and roll. Dus iedereen steeg op met dat. En dat had ik dus ook als kijker. Ja. Van zoals mijn vader dan zei, waar een klein land groot in kan zijn. Weet je wel. Maar dat je voelde in enkele weken tijd een enorme trots op wellen. Omdat wij dus ineens de wereld voetballes gaven. Ja, ja. Zo voelde dat. Nou ben jij al de WK 1974 expert. Want we waren de beste, heb je 20 jaar geleden al geschreven. Nu dus een heruitgave. Ja, waarmee een jubileumuitgave heet dat. Ja. En je hebt gewoon met Willem van Hanegem gesproken voor het eerst. Ja, dat heb ik dus aan het boek ook toegevoegd als een soort bonus. Heb je van hem nog iets nieuws gehoord dat je nog niet wist over WK? Kijk, het zit vaak in kleine dingen. Hè? Wat ik al zei, dat totaalvoetbal dat kwam eigenlijk vooral van Ajax af. En voor een Feyenoorder als Van Hanegem, die kon er makkelijk in mee. Omdat dat is vooral een kwestie van goed om je heen kijken. En als Van Hanegem kon natuurlijk ongelooflijk, was een hele slimme speler. Maar hij leunde toen tijdens dat interview een keer achterover en keek zo schuin omhoog en zei, weet je wat ik nou eigenlijk nog, wat voor mij het allerleukste moment was van het WK? Toen ik op opeens zeg maar in de linkerzone van het middenveld, waar hij altijd liep. Ik wilde de bal naar voren brengen. En opeens zie ik Wim Suurbeer, die rechtsback stond, recht voor me uitlopen als een soort linksbuiten. Keihard als een sprint. Ja, en toen heb ik hem maar die bal gegeven. Maar ik dacht, waar komt hij nou ineens vandaan? Nou, dat is eigenlijk totaal verbal in een notendop. Waar is het feestje, Leon? Ja, het feestje is in Leiden. Je hoort het wel op de achtergrond. We zijn het podium aan het opbouwen, maar het publiek staat op de banken. De spelers van Leiden zijn uitermate sportief, Van den Bos ook. Geven elkaar een hand, hebben een mooie serie gehad. Maar Leiden is de beste, de meest stabiele ploeg. Een ervaren ploeg ook wel, die voor de tweede keer op rij kampioen wordt. En voor de derde keer in 4 jaar kampioen wordt. Marijn Ververs, Luc van Bree, Roeland Schaftenaar, Kruithof. Het zijn allemaal jongens, Lucas Kruithof, die het allemaal al een keer mee hebben gemaakt. En precies weten, Maarten Bouwknecht natuurlijk ook, die precies weten wat er gevraagd wordt op het moment dat het om het kampioenschap gaat. En dat is denk ik toch het verschil met Den Bosch. Dat niet zoveel spelers heeft dat weet wat nodig is om kampioen te worden. Leiden is het wel, er ligt vol met confetti het veld hier in de arena in Leiden. En het feestje zal nog lang duren. Leiden de beste, zoals wij de beste waren in 1974. Dione, ja, die finale moeten we toch nog even over hebben. Die verloren ze dus met 2-1. En je hebt het idee met het verstrijken van de tijd dat een steeds groter trauma aan het worden is. Werd het zo destijds ook beleefd? Nou, volgens mij werd het, ja, ik als 5-jarige had er vrij weinig last van. Maar ik heb toch het idee dat dat inderdaad, gek genoeg, het was natuurlijk ook niet zo heel ver van de oorlog vandaan. Duitsland was gewoon nog, daar waren het foute land. Ja, het foute land. Daar waren wij met z'n allen tegen. Dus dat heeft natuurlijk ook wel gemaakt dat dat veel meer werd gevoeld dan bij elk ander land. Dat, ja, denk ik waren zeker. Dat van die sentimenten, Auken, die we ook in 88 zagen? Toen had je echt nog die koude oorlog tussen Nederland en Duitsland. Sterker nog, zei je net goed, hoe langer dat WK74 achter ons lag, hoe meer wij het idee hadden dat ons eigenlijk een kunstje was geflikt. Want in de mythe die was ontstaan was Nederland zo goed en zo onverslaanbaar eigenlijk, dat de Duitsers hadden we allerlei foute trucs uit de kast moeten halen om ons te verslaan. Dus eigenlijk was het goud dat wij verdienden was ons eigenlijk afgepakt. En in de jaren 80 deed de Duitse economie het beter dan onze Duitse. De Mannschaft deed het veel beter, want toen kwalificeerden wij ons ook 3 keer achter elkaar niet. En die wrok en die jaloezie ook, dat stapelde zich in de jaren 80 allemaal enorm op. En toen wij dus dan in Hamburg 1988 van Duitsland wonnen, ook weer met 2-1. En eigenlijk een gespiegelde, eerst ook weer allebei een strafschop. Dat werd een soort spiegel van 1974. Ja. Met de aanvoerder van 74 was nu bondscoach van Duitsland, Franz Beckenbauer. Dus het was allemaal toen Marco van Basten vlak voor tijd die winnende maakte met die mooie sliding. Dat was. Ja, dat gevoel dat ken ik wel. Ja. Want toen was jij. Daar kreeg ik ook kippenvel van. De leeftijd van Auken in 74. Toen zag je de grootste euforische uitbarsting in Nederland sinds mei 45. Ja. Iedereen moest de straat op. Het zat hoog. Ja. Het is een half uur al heerlijk over te praten. En dan zou je zeggen, we zouden er uren over door kunnen praten. Nou, dat gaan jullie doen volgende week. Ja. Het oranje gevoel van 1974. Op NPO 1 van 7 tot 8. Ja, nou, met Arihaan, Wim Rijsbergen. Nou, bij deze. 7 tot 8 volgende week. Don de Graaf en Auken Kokkert te zien. En het boek 1974. Wij waren de beste ligt dus ook in de herziene uitgave in de winkel. Dank jullie wel, Dionne de Graaf, Auken Kok. En ook dank aan René van der Kooi, de trainer van Hercules. Wij zijn zo bij u terug. Dan gaan we het hebben over pubquizzen en de sport. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Loes had het over, is dit het nieuwe Nederland? Wat zegt u dan? Ja, het nieuwe normaal. Verdieping bij het nieuws. Het zijn 6 heren. Ze lijken allemaal op elkaar. Allemaal een zessenmalletje geslagen. Fysiek bedoel je? Ja. Ook elke dag een factcheck. Nederland zou het oudste wagenpark van West-Europa hebben. Nou, dat klopt. En het opiniepanel. Panelleden vinden Europa in principe een ver van hun bedshow. En ze kiezen dus eigenlijk voor een partij waar ze hier al een beetje een gevoel bij hebben. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig. Voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza.

I don't know what will happen, you know, tomorrow or after tomorrow if I'll be able to step out on the court and play. You know, I hope so. Maar dat bleek wel ijdele hoop, want Djokovic heeft zich geblesseerd afgemeld op Roland Garros. De Serviër heeft een scheurtje in zijn meniscus en Jannik Sinner wordt daardoor de nieuwe nummer 1 van de wereld. It's everyone's player's dream to become number 1 in the world. In the other way, seeing Novak retiring, and here I think it's for everyone disappointing. So I wish him a speedy recovery. Ja, dat zei Sinner na afloop van zijn kwartfinale. De Italiaan won in 3 sets van Dimitrov en plaatste zich daardoor voor het eerst in zijn carrière voor de halve finale in Parijs. En de basketballers van Leiden zijn voor de 6e keer kampioen van Nederland geworden. Het besliste zojuist de finale serie door thuis van Den Bosch te winnen. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben in de EK-kwalificatie met 1-1 gelijk gespeeld tegen Finland. Oranje blijft wel koploper in de pool. En zometeen dan horen we de reacties van bondscoach Andries Jonker en van Lieke Martens die haar laatste interland speelde. Sergio Perez blijft de komende jaren teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan heeft zijn aflopende contract met 2 seizoenen verlengd. En dat is best opvallend, vertelt Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Hij is nou niet bepaald de onmisbare pijler van het Red Bull-team. Sergio Perez, hij wint te weinig, verliest doorgaans te veel terrein op Max Verstappen en maakt ook nog behoorlijk veel fouten. Maar Red Bull vindt het goed genoeg en durft het experiment niet aan. Het experiment met 2 andere coureurs bij de 2e renstal, RB. En dat betekent slecht nieuws voor Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Want zij hoopten dat ze misschien in de toekomst teamgenoot van Max Verstappen zouden kunnen worden. Dat laatste gaat dus niet gebeuren. Contractverlenging voor Perez betekent de deur dicht voor 2 anderen. En ken je Octopus Paul en Koes Seitje nog? Even denken, maar de afgelopen jaren maakten ze allebei furoren als meestervoorspellers tijdens de voetbaltoernooien. Zo voorspelde Octopus Paul tijdens het WK van 2010 8 wedstrijden en allemaal goed. En nu gaan ze in Duitsland een stapje verder, want ze laten komend EK bacteriën wedstrijden voorspellen. Bijvoorbeeld het openingsduel over 1,5 week Duitsland-Schotland. Man ziet hier einen relativ eindeutigen Sieg der deutschen Mannschaft. Wir haben viel mehr Kolonien im schottischen 16er als im deutschen. Ja, veel meer ontwikkeling in het strafschopgebied van Schotland. En dat duidt volgens deze wetenschappers op een ruime zegen voor Duitsland. Ja, Duitsland toch? Ja, zeker. Ja, je kunt het uitleggen zoals je wil, denk ik. Als de bacteriën het zeggen, dan geloof ik het gaat. Dat denk ik ook. De Nederlandse voetbalsters hebben in de EK-kwalificatie gelijk gespeeld tegen Finland. Door een blunder van de Finse keeper en een doelpunt van Linette Berestein werd het nog wel 1-0, maar de oranje defensie was daarna niet bestand tegen de Finse druk. Nederland kwam uiteindelijk goed weg met 1-1. Rivka op het veld vroeg bondscoach Andries Jonker hoe hij de wedstrijd had gezien. Zo, het is een lange wedstrijd voor mijn gevoel. Het duurde lang. En we kwamen heel gelukkig op 1-0 voor. Unieke goal. Lelijker kan niet, maar het telt ook. We hebben niet goed gespeeld. Meteen nog een ongelukkige wissel moeten maken met Victoria Pelova. En op een gegeven moment houdt het op. Het seizoen duurt 1 wedstrijd te lang. En we missen op een gegeven moment te veel spelers om nog goed te spelen. En ik denk dat uiteindelijk 1-1, met vlagen werd aardig gedaan, wel verdiend is voor beide partijen. Maar op meer hadden we geen recht. Ja, je ziet na een kwartier Victoria Pelova naar haar knie grijpen. Denk je dan meteen aan het ergste, aan een kruisbandblessure? Ja, dat is een van de hele grote nadelen van vrouwencoach zijn. Dan word je daar heel snel mee geconfronteerd. En elk weekend weer ben je blij als de telefoon stil blijft. En elke wedstrijd die je ziet ben je blij als er niet een speelster, wel of niet mijn speelster, dat doet er niet toe, naar de knie grijpt. En elke keer weer denk je, het zal toch niet. En dat denk je nu dus ook, je sluit het niet uit in ieder geval? Nee, dat gaat naar gekeken worden. Maar de dokter zei, we gaan er goed naar kijken. Nou, dan let ik goed op, hoor. Nu hoor ik je zeggen, het seizoen duurt lang. Dat hoor ik speelsters ook zeggen. Misschien wel te lang. Volgende maand hebben jullie weer een periode. En daarvoor is Oranje meerdere periodes in Zeist. Dat is voor de overbelasting, stapelt het alleen maar op natuurlijk. Ja, maar daar ga ik nu niks over zeggen. Ik wil daar best een keer wat over zeggen. Maar dan wil ik het wel op mijn gemak rustig uitleggen. Zodat iedereen het snapt en er niet een zinnetje wordt gehaald uit alles wat ik zeg. Maar ik denk wel dat we heel veel behoefte hebben in het beleid van het vrouwenvoetbal aan mensen die niet naar geld kijken, maar naar voetballen. Laatste vraag over deze wedstrijd en ook die volgende periode. Wat haal je hier nou uit? Wat zijn de punten waarvan je denkt, daar moet ik in juni aan gaan werken? Niks. In juli staat er een andere ploeg die veel fitter zal zijn, die veel meer power zal hebben. Er staan 2 punten voor op iedereen. De andere wedstrijd is weer gelijk geëindigd. Wij staan eerst in de pool. 2 punten voorsprong op alle ploegen. Mooi. En de wedstrijd tegen Finland was ook de allerlaatste interland voor Lieke Martens. En dat werd dus niet de wedstrijd waarop ze vooraf had gehoopt. Nee, absoluut niet. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed hebben gespeeld. Nee, dat is een hele korte conclusie. Waar ging het, denk je, mis? Ja, waar niet eigenlijk, denk ik. Ik denk dat we gewoon niet fel genoeg waren. We waren niet vast aan de bal. Druk zetten ook af en toe niet goed genoeg. En dan laat je de Finnen gewoon in hun spel komen. En dan krijg je zelf gewoon... Ja, dan loop je achter de bal af en toe aan. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat hebben we vrijdag wel goed gedaan. Dan waren wij de dominant. En dat waren we deze keer niet. Ja. Ik weet dat het heel kort naar de wedstrijd is. Dus misschien gek om het nu al breder te trekken. Maar hoe is deze afgelopen week voor je geweest? En wetende dat dit je laatste is? Ja, ik denk dat ik al vaker heb benoemd. Gewoon heel veel emotie. En ik baal gewoon ontzettend. Ik wil het gewoon ook goed afsluiten met het team. En ik wil gewoon zorgen dat ze gewoon goed op weg zijn voor die EK-kwalificatie. En dat verdienen de meiden ook. Daar hebben ze hard voor gewerkt. En dan baal ik gewoon dat we vandaag niet willen afsluiten. Alhoewel moet ik ook zeggen dat het gewoon verdiend is dat zij een punt hebben vandaag. Je trekt het meteen naar het team, hè? Je zegt helemaal niks over je eigen carrière. Je baalt dat jij niet meer 3 punten hebt kunnen geven aan Oranje. Ja, ik wil het gewoon goed afsluiten. Dat, ja. Ik wil gewoon dat ze zich direct kwalificeren. En dat is vandaag was gewoon super belangrijk voor het team. En dan wil je daar gewoon zo goed mogelijk invulling aan geven en het team helpen. En dat is helaas niet gelukt vandaag. Ja, ik zie dat het je veel doet. Je had ze graag beter achtergelaten. Absoluut, ja. Zij zijn goed voor mij geweest. De speelsters, de staf, iedereen. En dat is maar één ding voor mij om alles te geven. Dat heb ik wel gedaan, maar voetbal had het ook beter gekund vandaag. Maar ja, laat ik maar niet over mijn laatste wedstrijd praten. Maar gewoon terugkijken op een hele mooie interlandcarrière. You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. Is it love van Loreen? Mocht je deze zomer het plan hebben om jezelf in het zweet te werken in de sportschool, dan zou ik zeggen, er is een alternatief, want je kunt ook je hersenen laten kraken en tegelijkertijd je sportkennis testen. Want vanaf vandaag ligt Quizpuzzels Sport in de winkel van comedian en schrijver Tex de Wit. En ook van Thomas Swierts, eigenaar van een pubquizbedrijf en professioneel vragenbedenker. Ja, het is een baan voor de slimste mens. Goed dat jullie er zijn. Thomas en Tex, welkom. Dankjewel. Ik wil gelijk even hier met jullie naar luisteren. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Ja, dat is scorebordjournalistiek. You miss 100% of the shots you don't take. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? came like a king and left like a legend. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Kan je eindelijk zeggen, toppie oppie! Ja, deze puntje hebben we even gejat uit jullie boek. Zes legendarische sportuitspraken. Kun jij ze nu op een rij zetten, Thomas? Het was Inge de Bruin. Met toppie oppie, Inge de Bruin. Ja, de laatste. Ayrton Senna. Ja, zeker. John McEnroe is heel boos. Ja, als aan het begin al. Louis van Gaal vroeg zich af wie er nou zo slim is. Was het Wayne Gretzky? Ja. Ja, ja, de allesgrote die ik niet neem, die mis ik. En dan nog twee. En eentje, die weet je. Het is ook wel leuk om wat voor de luisteraar over te laten. Dat is waar. Ja, van totaal voetbal? Scorebord. Oh, Coen Adriaanse. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En Zlatan, maar ik weet niet welke legendarische uitspraak hij ooit heeft gedaan. Dat was Zlatan. I came like a king and I left like a legend. Oké, nou geslaagd voor jullie eigen quiz, dat scheelt al. Ja, tekst. Jullie maken quizpuzzels. Ja. Wat zijn dat? Nou, het idee is, wij maken dus boeken. Pubquizboeken zijn het eigenlijk. En het idee is, het is quiz en puzzel. Dus je moet feiten hebben, maar je moet ook puzzelen. Want we vinden alleen maar feitjes saai. Mm-hmm. Dus we stellen vragen waar je over na kan denken. En ik, oh ja, wacht, daar zit, dat weet ik wel, daar zit wat. En dat je ook in het boek, als je een vraag niet weet, dan kan je alsnog ook puzzelend alsnog achter het antwoord komen. Is het een beetje het idee van een soort kruiswoordpuzzel? Ja, maar dan veel creatiever en veel leuker. Er zitten ook heel veel plaatjes in. We hebben bijvoorbeeld een fototrio. Dat is, dan heb je 3 keer 9 foto's. Ja. En daar moet je trio's van maken. Want die hebben dan iets met elkaar te maken. Dus dan moet je het plaatje zien. Je moet denken, herken ik die? Je moet een beetje associëren. Dus het is, ja, kruiswoordpuzzel. Ja, dat is een belediging. Okay, toch, Thomas, denk ik. Ja. Nou ja, het is heel creatief. Heel veel associëren. En je kan ook een teamsport van maken. Dus je kan ook, het is ook heel leuk om het samen te doen. Ja. Bij een kruiswoordraadsel het misschien wat minder. Want dan is het gewoon, iemand weet het antwoord of niet. Maar hier kan je ook samen tot de oplossing komen. Ja. Maar je moet een beetje gaan associëren dus en zo. Ja, ja, ja. Ja, zeker als je bijvoorbeeld 27 plaatjes op 1 pagina hebt. Ja, het is best wel moeilijk om ze alle 27 te kennen. Maar als je dan met z'n tweeën bent, dan kan je misschien overleggen. Of ja, als je iets niet helemaal weet en je herkent een ander woord, denk je, oh, daar kan ik een verbinding leggen. Dus op die manier is het wat creatiever dan een kruiswoordraadsel. Ja. Ja. Hey, Thomas, het begint natuurlijk allemaal met de vragen. Hè. Hoe kom je tot die vragen die eigenlijk iedereen... Ja, iedereen zoekt naar het antwoord, zeg maar. Ja, ik ga meestal gewoon echt research doen. En dat is echt het leukste. Want dan kan je gewoon een boek openslaan over sport. En dan ga je gewoon doorheen bladeren. En dan kom je iets leuks tegen. Denk je, even naar Auke Kok en Dionne de Graaf luisteren. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. En dan kom je een leuk feitje tegen. En dan opeens ontstaat er een hele puzzel uit. En dan ga ik ermee aan de slag. Oh, ja. En dan stuur ik die naar Tex. En dan vindt hij hem vaak heel erg leuk. Maar heeft hij ook heel veel verbeterpuntjes. En dan wordt het nog een veel betere puzzel. Heb je een voorbeeld van hoe zo'n proces gaat? Met 1 onderwerp of vraag? Nou, we hadden een keer dat wij zaten van... we hadden het over poolindeling. Van, weet je nog bij wie we in de pool zaten? Met het EK voetbal, WK voetbal. En dat, uiteindelijk is dat een van de puzzels geworden. Daar heb je alle poolindelingen van de afgelopen EK's en WK's. En dan moet jij zeggen in welk jaar dat was. En dat is dus leuk, want dat weet je niet. Dan weet je, oh ja, dat was toen we met Chili en Spanje in de pool zaten. Dan moet je een beetje gaan denken, gaan associëren. Ik ben heel erg afgeleid, want Dionne de Graaf kwam maar... Ja, ze was volgens mij de telefoon vergeten. Ze kwam hier onder tafel. Ik denk, wat gebeurt er? Stonden daar alle antwoorden van je terecht, vraag? Ja, ik heb een poeltje voor jullie. Engeland, Ierland en de Sovjet-Unie. Ja, dat was natuurlijk het EK88. Ja. Precies. Ja. Dan heb ik er nog eentje. Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Dat is aankomend EK. Kijk, goed. Zo actueel is dit boek. Precies. En heb je ook al de pool van het WK26? Die hebben we nog niet. Nee. Dat moet wel even wachten. En die vragen, je zegt ik doe veel research, maar ontstaan ze soms ook ter plekke? Of zo soms, spontaan? Soms, ja. Je hebt wel, als je op de fiets zit, dat je opeens denkt, dat is een leuk vraagje. Maar meestal is het echt gewoon boeken openslaan, internetpagina's openen en echt gewoon hard op zoek. Ja, het is topsport om een boek te maken ook. Ja, ja, precies. En Tex, ja, jij hebt wel wat met quizzen, geloof ik. Je hebt allemaal tv-spelletjes al gedaan, toch? Ja, ik heb in mijn leven aan bijna alle quizzen die er bestaan wel meegedaan. Ja. Even kijken, Lingo, de slimste mens, That's the Question. Gemene Deler, 1 keer 14.000 euro gewonnen, maar die moest je weer inleveren? Die moest ik inleveren, dan was iemand met kleine lettertjes. Wat dan? Nou, ik had dat gewonnen en ik helemaal dat vieren. En iedereen daar was helemaal van... Die waren helemaal niet blij voor mij. Ik dacht, oh, het zal wel. Maar toen bleek dat ze... mijn deelname, die gingen ze niet uitzenden. En dan stond er in de lettertjes dat je dan geen geld kreeg. Je had allemaal rondjes gegeven in de kroeg om het te vieren. Ik had een boot gekocht. Nee. Welk programma was dat? Ja, dat heette De Gemene Deler. Was een fantastisch programma, maar bestaat niet meer volgens mij. Dat is De Gemene Afloop, zou ik eerder zeggen. Ja, dat is wel een beetje, ja. Laten we eventjes kunnen testen wat we kunnen verwachten van dat boek. Niet alles is, het is een beetje visueel, dus niet alles is haalbaar voor de radio. Nee, het is inderdaad met veel met plaatjes en dingen. Maar we dachten, we hebben een paar vragen voor jullie. We gaan jullie even jullie tegen elkaar. Is dat leuk, ja? Nou, succes, collega. De eerste die het goede antwoord geeft, die krijgt een punt. Oh ja. Dit zijn dus vragen die in ons boek staan. Mm-hmm. Die radioproof zijn, dachten wij. Okay. Vraag 1 is, ik ga clubs noemen. En dat is de carrière van een voetballer van het Nederlands elftal. Oeh. Die nu in de selectie zit. Oh. En ik ga de clubs noemen van eerste club tot nu. En zodra je denkt, ik weet het, dan roep je het gewoon. Daar komt hij. Club 1, WDS 19. Willem 2, FC Groningen. Celtic. Ja, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Zeker. 1-0. Yes. Ik ging nog Southampton en Liverpool zeggen. Ja. Ja, dat is nog een, nog zo'n nog voetbal. Eentje, ja, ik heb er nog één. Apkoude, Ajax. Frenkie de Jong. Juventus. Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt, ja. Nee. Ja. Eerste antwoord geldt. Ja, nee, dat is het mooie aan dit boek. Dat gum je gewoon oud. Oh, ja. Dan zeg je, doe je het ik nog keer. Ik had wel Tipex meegenomen. Ja. Dat is 1-1 dan. Nee, inderdaad, dat is 1-1. Zal ik er nog even doen? Nou. Nog even nee, dit is de speler met de grootste lijst aan clubs. RKSV Neo, Deto, Willem II, FC Emmen, Heracles Almelo. Dan is het Wout Weghorst. Dat is helemaal Weghorst. Oh. AZ Wolfsburg, ja. Burnley, Besiktas, Manchester United, TSG Hoffenheim. Maar dit is een instinct, want er is toch nog een Nederlands elftal die bij Neo in Born is begonnen? Oh, dat weet ik even niet. Ik dacht Mark Zwiever ook. Oh, is die ook waar? Ja. Dat zou je dan weer een quizvraag aan hun kunnen noemen. Maar nou zullen we daar ook een aan maken? We hebben eerst nog even wat muziekvragen, toch? Ja, we hebben er nog een. Dat is met in ons boek, dat is een QR-code. Dat zijn volksliederen, want wij spelen natuurlijk tegen andere landen. Ja. Hè? En dan als de tekst erbij zit, herken je het volkslied of als je het ziet zingen. Maar wij zijn benieuwd of jullie deze volksliederen herkennen. Oeh. Komt-ie. Dit is denk ik een gelijke stand dan. Duitsland? Nee, Frankrijk. Dan rekenen we toch Frankrijk. Maar ik ging kummen, hè. Nee, maar dat is toch gek, want je denkt, dit is heel makkelijk. Maar het is stiekem eigenlijk niet makkelijk. Nee, precies. Dan komt je ogen dicht doen en denken, wie zie ik op het podium staan bij dit volkslied? Wie heeft hierbij gevonden? Ja, Italië. Ja, Italië. Elke keer als Ferrari wint in de Formule 1, dan komt het weer voorbij. Volgens mij staat gelijk, we doen een winnende vraag. Lijkt me een goed idee. Winnende vraag, dit is in welke sport heeft Nederland de meeste gouden medailles gewonnen tijdens Olympische zomerspelen? Zwemmen zou ik zeggen. Jij zou zwemmen zeggen, wil jij nog iets anders zeggen? Ik zou zeggen... De jury wil het nu horen. Ja, de jury... Oh, dan moet ik dan een... Je kan ook zeggen, niet zwemmen. Nou, dat is eigenlijk wel een goeie, ja. Niet zwemmen. Nou, gefeliciteerd. Dan heb jij deze quiz gewonnen. Ja. Want het is wielrennen. Oh, ja, echt? Natuurlijk. Ja, wielrennen 23, zwemmen 22. En dan op gepaste afstand paardensport met 10. Oh ja. En uiteraard zijn we een schaatsland tot aan 48. Nou kijk, dit soort dingen. Dat jullie goed zijn in vragen verzinnen is wel duidelijk. Maar betekent als je goed bent in vragen verzinnen ook dat je goed bent in vragen beantwoorden? Nee, totaal niet. We gaan meemaken, denk ik. Oh, jullie gaan eens testen. Dan moeten ze eraan geloven. Nee, ik wou net zeggen, het is zo heerlijk om gewoon de vragen te verzinnen. Nee, maar in dit geval hebben we er eentje voor jullie. Het gaat over het grootste voetbaltrauma voor millennials in ieder geval. Het EK van 2000, hè. Want we weten het, Nederland verloor daar op strafschoppen van Italië. Dat is jullie jeugd, denk ik. Ik weet het nog. Welke van deze twee Italiaanse spelers miste, net als drie Nederlanders, ook een strafschop in de door Italië gewonnen strafschoppenserie tegen Nederland? Was dat Paolo Maldini of Francesco Totti? Ik weet dat Toldo de keeper was. Ja, daar hebben we niks aan. Frank de Boer heeft volgens mij die wedstrijd 18 penalties gemist zelf. Jaap Stam volgens mij. Ja, en Kluivert ook nog. Oh ja. Ik zou van Maldini gaan. Maldini? Ik zou denken Totti. Ja, dan is Thomas de winnaar. Het was Maldini. De nummer 4. Ja. Toch echte quizvragen bedenken. Ja, het blijkt. Ja. Dat merk je toch. Ik val hier door de mand. Jullie hebben dat quizpuzzelboek. Je kunt natuurlijk puzzelboeken over van alles maken. En dus ga ik ervan uit dat er ook een hele diepe liefde voor sport bij jullie in zit. Waar is die bij jou ontstaan, Tex? Ja, ik volg al mijn hele leven sport. Ik beoefen ook wel eens sporten, maar op heel laag niveau. Mm-hmm. Maar ik ben al gewoon sinds kind keek ik veel sport en zat ik ook in de uitslagen. Dus ik ben ook altijd wel van feitjes geweest. Oh ja. Ik hou al mijn hele leven van voetbal, van Ajax. Ik heb net wel die man van Hercules geknuffeld buiten. Ik vond het een leuke man. De eerste Ajax die hem dus gefeliciteerd heeft. Ja, ik zei wel, ik ga geen biertje voor je kopen. Dat mag je lekker zelf doen. Maar ik heb hem wel gefeliciteerd. Nee, en Olympische Spelen vind ik ook altijd... Ik ben wel een veelvraat. Ik ben dus wel een generalist. Ik vind bijna alle sporten leuk. Ja, maar wat maakt dan die Olympische Spelen zo speciaal? Wat ik leuk vind aan de Olympische Spelen is dat dat is bijna over anderhalve maand. En daar gaan Nederlanders, er gaan sporten zijn die wij nu nog niet kennen, die dan heel groot zijn. Dat we allemaal de naam van een judoka kennen. Bepaalde judoka of andere. Dat vind ik zo leuk dat er ineens verhalen ontstaan of sporten of een zeiler die we allemaal gaan toejuichen. Ik denk drie keer drie basketballers. Drie keer drie basketballers. Die gaat het helemaal maken. Die gaan we allemaal gewoon rondvaart voor ze organiseren. Dat wordt het. Ja. We hadden afgelopen week de handboogschutsters. Hè? Die waren het gast. Dat is ook zo'n sport. Die kom je eens in die vier jaar eens tegen. Ja. Inderdaad, ja. Ja, Kabi, ja, maar het moet dan ook gebeuren. Dat is ook zo mooi. Ja. Al die mensen die dan een beetje in anonimiteit vaak sporten en trainen, die dan één keer in de vier jaar volledig in het blik van de hele wereld moeten presteren. Dat is prachtig. En put je dan voor deze quizboek ook erg uit je eigen, zeg maar, collectief? Het is nu niet een collectief geheugen, want het is je eigen, maar dat je je eigen sportherinneringen aanspreekt? Ik denk het wel, dat er meer in zit. Ja. En ik ben ook een veelverraad als sport betreft. Voor mij is het ook een beetje meditatie bijna. Het is echt het moment dat je in het hier en nu kan leven. Ik vind dat heerlijk van sport. Alle andere kan je vergeten en je bent er helemaal. Omdat je zo in zo'n wedstrijd zit dan? Ik hoef ook niks anders van mezelf dan. Als ik sport aan het kijken ben, dan is het gewoon de sport. Ja. Hoe benader jij dan sport? Kan je echt genieten van de emotie en alles wat erbij komt kijken? Of ben je dan uiteindelijk toch weer de feitjes, man? Toch wel de feitjes. Toch wel de feitjes. Ja, dat zit er altijd wel in. Ja. Ja. En wat springt er dan uit als je aan je eigen sportieve herinneringen appelleert? Welk moment? Wat ik altijd heel erg leuk vind nu is, ik kijk heel lang Formule 1. Tex vindt het vervoer, ik vind het sport. Ja, ik zie het als vervoer, geen sport. Ja, ik vind het wel sport. Maar ik kijk dat sinds 1997, elke wedstrijd. En ik vind het heel erg leuk dat... Bijzinnetje elke wedstrijd, maar is elke wedstrijd? Ja, elke 100%? Ja. Vanaf 1997? Ik sta er ook voor op, 's nachts. Het is tegenwoordig iets schappelijker vaak geregeld. Maar ik kijk ze allemaal. Maar je hebt nu heel veel Nederlandse Formule 1-fans... Fantastisch, maar die kijken eigenlijk sinds Max Verstappen. Maar ik vind het dan leuk om allemaal feitjes erin te strooien over Jos, hoe vaak die in de grindbak stond. Of hoe hard hij weer crashte en uit de bocht vloog en weet ik veel wat. Ja, want je hoort ook heel vaak over die Formule 1. Mensen vinden dan die races toch een beetje saai worden en zo. Maar daar heb jij dus helemaal geen last van. Ik vond het vroeger wel leuker. Ja, toch gewoon romanticus. Heel nostalgisch. Of is het dan ook een beetje het exclusieve gevoel? Dat je dacht, toen was ik alleen en nu roept iedereen achter Max aan. Ja, misschien dat ook een beetje. Maar het is ook dat vroeger was er vaker pech. Dus dan gebeurde er gewoon meer. Ja. En nu is alles wel heel voorspelbaar. We horen Thomas al grapjes maken over die grindpad van Jos Verstappen. Nou ja, Tex, jij bent natuurlijk altijd bezig ook met die comedy en zo. Hè? Ook presentator van Makkelijk Scoren. Ja. Hoezeer leent sport zich voor grapjes? Nou, het is... Ik hou heel erg van sport. Sport is natuurlijk... het is heel leuk. Ik ben ook in de eerste plaats liefhebber, maar er gebeuren ook gekke dingen. Ik bedoel, het is ook raar dat dan... Dus Max Verstappen is ook weer op NOS heel lang... en dan staat er een volwassen vent met een Red Bull-pet op zijn hoofd. Dat vind ik gewoon heel raar. Dan gaan we een heel serieus vraag aan stellen. Terwijl die zit onder de Red Bull-kleren. En de sportinterviews zijn ook bijna altijd leuk. Want dan heeft de verslaggever die heeft 5 vragen waar hij uit kan putten... en de sporter heeft er geen zin in, vaak. Er zijn eigenlijk heel veel rare dingen. Dus dat vind ik wel leuk aan sport. Wie is bij uitstek een hele grappige sporter? Nou, ik vind dus nu, ik ben heel blij met de bondscoach Ronald Koeman. Oh ja? Ja, dat is gewoon, die is zo lekker droog. He, als die euforisch is, zegt hij, ja, ik ben heel blij. Weet je wel, het is zo onderkoeld allemaal. Dat vind ik een leuke sporter. Ja. Ik vond ook wel Tom Dumoulin altijd lekker. Die kon ook wel lekker emotioneel reageren. Een heleboel sporters. Ja. Ja, het zijn wel echt characters, zeg maar. Dat is wel fijn, ja. Nou, dit boek kun je gaan maken. Tot aan de zomervakantie. In de zomervakantie, als er een hele saaie wedstrijd bij het EK voetbal gespeeld wordt. Welk feitje is dan, ga je vervolgens echt de blitz mee maken op een verjaardag? Ja, maar als ik die niet vertel, dan weet iedereen er meteen. Ja, ik kan er wel eentje vertellen. Ga je er eentje verklappen dan? Nee, verklap maar. Welk feitje? Oké, wat is dan echt het leukste feitje? Ja, de boeken worden nu geopend. Ja, we doen de boeken open. Eerst weer even de eigen vragen oplossen. Ja. Nou, dit is niet het feitje wat je moet doen, maar we hebben... Ik vind het altijd een leuke. Dat is een vraag, dan moet je zeggen in welke sport dit een term is. Dat is Chiquita. Dat is een banaan. Dat is een banaan, ja. Maar in welke sport is dat nou een bekende term? Jee. Dat is een leuk feitje. Ja. Dat is namelijk padel. Het is in padel. Oh ja? En wat betekent het dan? Ja. Het is een hele rare slag. Ik weet het niet. Iets met een... Ja. Een hele kromme slag. Ik denk het, ja, een kromslag. Wij vonden het heel belangrijk dat in dit boek alle sporten zitten. Dus we zijn begonnen met voetbal, tennis, grote sporten. Maar we hebben ook een puzzel die heette Wij zijn er ook nog. En daar komen alle andere sporten die we niet behandeld hebben, die komen ook nog terug. Stokpaardrijden zit er ook in. Ja. En wat was dan het ene moment dat er van jou per se in moest tekst? Nou, waren we het eigenlijk over eens. We begonnen met die karatentrap van Nigel de Jong moet erin. Oh, WK-finale. WK-finale, Xabi Alonso. En we dachten gewoon, wat er ook gebeurt, we verzinnen een puzzel waar dat in moet. En dat is uiteindelijk sporters in opspraak geworden. Oh ja. Want we hebben een hele puzzel met alle sporters die in opspraak zijn geraakt. Mark Overmars zit erin, Sepp Blatter zit erin. En wat maakt dan dat die karatentrap erin moet? Ja, dat is zo'n iconisch beeld. En dat is ook bij ons, er zit dus heel veel beeld in ons boek. En heel veel leuke plaatjes, iconische sportmomenten. En ja, die karatentrap. Dat was eigenlijk gewoon rood. Was eigenlijk wel. Nou, nee, ik ben daar nog niet. Maar ik vind nog steeds een aansteller. Hij brak zijn borstbeen, maar het is een aansteller. Al die voorbeelden met vragen dus zijn te vinden in Quizpuzzels Sport. Yes. Door jullie gemaakt, maar nu ook in de winkel. Dank jullie wel. Tex de Wit en Thomas Zwiert. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Ismael de Bruin. De Amerikaanse president Biden komt met zware maatregelen om de instroom van migranten aan de zuidgrens te beperken. Als er meer dan 2500 mensen per dag worden opgepakt die vanuit Mexico illegaal het land zijn ingekomen, kunnen er geen asielaanvragen meer worden ingediend in de VS. Hamas kan alleen akkoord gaan met een voorstel voor een staakt het vuren als daarin duidelijke afspraken staan over een permanente wapenstilstand en een volledige terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook. Dat heeft Hamas-kopstuk Osama Hamdan gezegd op een persconferentie. Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentiesystemen gevaarlijk worden. Dat zegt een groep medewerkers in een open brief. Het bedrijf achter de tekstgenerator ChatGPT geeft prioriteit aan winst maken en groeien, zeggen de medewerkers. En de Amerikaanse rapper Brother Marquise van de hiphopgroep 2 Live Crew is overleden. Dat heeft zijn management nu bevestigd. 2 Live Crew stond vooral bekend om de seksueel expliciete teksten. Over de oorzaak van de dood van de rapper is niets bekendgemaakt. Hij was 58 jaar. Langs de lijn en omsteken. Een half uurtje langs de lijn en omstreken nog. Zometeen gaan we het hebben over het allerslechtste voetbalteam van Amsterdam. Want dat team hield vandaag een persconferentie. Maar eerst voetbal op hoog niveau. Ze waren de sterren op vele grote toernooien. Sensational goal from Luka Modric. What is this, Vida Müller? Absolutely brilliant from Olivier Giroud. Ronaldo. Ze zijn nog steeds beeldbepalend en beslissend. Genius! Die bal valt binnen! Jan Vertonghen! Cristiano Ronaldo! Maar ook al achter in de 30. Modric goal! Luka Modric! Gaan ze dit EK nog één keer vlammen bij hun laatste kunstje? Ja, sommigen hebben het al aangekondigd. Bij een aantal andere zeer bekende voetballers ligt het in de lijn der verwachting dat het EK voetbal in Duitsland hun laatste keer zal zijn op het hoogste internationale podium. En in de aanloop naar dat EK zet verslaggever Jan-Kees van der Kun deze spelers nog één keer in de spotlights. Met vandaag de Duitser Thomas Müller. Met Thomas Müller in de buurt is de lach nooit ver weg. De Duitse aanvaller oogt eigenlijk altijd ontspannen. Hij strooit met grapjes en is ook wars van status of uiterlijk vertoon. New shoes or new haircut? Doesn't matter. Goals. Teamgenoten en ook anderen in zijn omgeving prijzen Müller dat hij zichzelf niet altijd zo serieus neemt. En dat is wel zo verfrissend in de voetbalwereld. De erelijst is dan weer wel heel serieus, want Müller heeft met Bayern München alles gewonnen wat er te winnen valt. En als international brak hij kort na zijn debuut in 2010 meteen door als topscorer van het WK. En het was weer eenmaal de Müller, de Thomas Müller. En 4 jaar later was hij opnieuw van grote waarde voor Duitsland bij het veroveren van de wereldtitel. En dat man heeft het weer gedaan, Thomas Müller. En deze specialist in tournament football, Thomas Müller, maybe the key man in this German side. Zijn belangrijkste wapen op het veld is volgens record international Lothar Matthäus zijn onvoorspelbaarheid. Nobody knows what he can do, what he is doing in the next moment. I think this is the best skill what he has. Na bijna 130 interlands is Müller inmiddels in de nationale ploeg voorbijgestreefd door een nieuwe generatie. Als basisspeler wel te verstaan, want voor de ploeg is hij nog steeds van grote waarde. He is good for the atmosphere outside from the field, the dressing room. And I think he can beat somebody who is coming from the bench and make the difference. goed. Hij is dus de bewaker van de sfeer, maar ook een vaste invaller. En dus wordt hij door Niels Kaben, die de mannschaft volgt voor de Duitse televisie, een joker genoemd. De joker van de Duitse ploeg. Ik ben der Meinung dat Thomas Müller seine Jokerrolle einnehmen könnte. Also wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, wenn der Trainer noch mal einen neuen Impuls setzen will in der 60., 70., 80. Minute, dann könnte die Stunde von Thomas Müller schlagen. Hij is geliefd bij de fans en dus belangrijk in de kleedkamer. En dat is hij ook voor bondscoach Julian Nagelsmann. Die maar wat blij is dat hij zo'n routinier heeft die precies weet wat er van hem verwacht wordt. Die rolle die Thomas had is klaar voor hem. Dat wird het niet immer van begin aan zijn. Dat weet hij. Ja, versucht ook een verbindingslied te zijn. Dat is hij einfach. Maar ik verlang jetzt niet dat hij nur pauzeclown is. En dat laatste is een belangrijke toevoeging. Niet alleen maar de pauzeclown van de selectie. Maar bijvoorbeeld ook iemand met heel veel toernooiervaring. Iemand die weet dat het dan gaat om de juiste balans tussen ontspanning en focus. En dus werpt Müller zich graag op als de oom van de selectie. Hij noemt zich der Onkel. Hij is lollig als het kan, maar serieus als het moet. Ik wil einfach nur sowohl für mich Spaß haben, als auch natürlich die Mannschaft immer wieder auch daran erinnern, dass es einerseits um Arbeit geht, dass es einerseits um Erfolg geht, um Verbessern und andererseits aber auch um die nötige Lockerheit, um den Spaß am Spiel. Het is die combinatie van spelvreugde en onverzettelijkheid die Müller aan zijn teamgenoten hoopt mee te geven. Eigenlijk alleen maar door het juiste voorbeeld te geven. Und wenn die sehen, hey, der Müller, der will was zeigen, der macht vielleicht den extra Meter, dann müssen die Mitspieler eben auch sich straffen und sehen, hey, hier geht's was, hier geht's was ganz Großes. Robert Andrich, een van de nieuwe sterkhouders in de selectie, beaamt die voortrekkersrol van Müller. Thomas is brutal wichtig, also ja, wirklich auch jeden mit ins Boot nimmt und dafür is er vor allem als Typ, als Fußballer unfassbar wichtig für die Mannschaft. Und er hilft uns sehr, sehr viel, den Jungen sowie auch den Alten. Und von daher ist Thomas Müller eine sehr, sehr spezielle, aber auch besondere Person. Müller mit einem unglaublichen Tor! En Müller zelf dan, met zo'n staat van dienst, wat voor ambities heb je dan nog? Nou, hij mag dan weliswaar 10 keer gescoord hebben op een WK, ondanks 3 deelnames. Und Müller läuft und läuft und läuft und schießt diesen Ball tatsächlich am Tor vorbei. Staat hij op het EK nog altijd droog? Ik würde natuurlijk gerne een Tor bij een Europameisterschaft erzielen. Maar het gaat natuurlijk om het teamresultaat. En dan, daarna, blijkt dit dan zijn laatste internationale kunstje. Net als voor zijn leeftijdsgenoot Toni Kroos. Thomas Müller is er nog niet helemaal uit. Ich denke jetzt noch nicht ans Abtreten, sondern eben an die Aufgaben, die vor uns stehen und alles, was danach passiert, das wird man dann sehen. Well, your love is worse, worse than cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch it hurts, more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess you never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. Nights, it's a million times when he jerked your kid. And met Unhealthy. Oké, ik zie dat alleen AT5 gekomen is naar deze persconferentie, helaas. Dus dan, ja, Sammy, AT5, had jij nog een vraag? Is voetbal wel leuk als je niet wint? Ja, 0 punten, 195 tegengoals in 1 seizoen. Het zijn geen cijfers waarmee de Polonaise loopt. En toch was het voor de vrouwen van zaterdag 4 van WV... Ja, HEDW uit Amsterdam, reden om de publiciteit te zoeken. En daarom belegde het allerslechtste voetbalteam van Amsterdam... en vermoedelijk ook van verder buiten een heuse persconferentie. We hebben contact met Sein Prins, de woordvoerder en aanvaller van dat allerslechtste team. Goedenavond, Sein. Goedenavond. Ja, eerst hallo. Hallo. Eerst even WVHEDW. We zitten toch in de quizvragen. Waar staat dat voor? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet eigenlijk niemand. Nee, wij weten het uiteraard wel. Het staat voor Wilhelmina vooruit, Hortus Eendracht doet winnen. Dus dat maakt het eigenlijk niet veel helderder, vind ik. Nee, en ook niet echt toepasselijk, hè? Doet winnen. Nee, Eendracht vooruit, ja, zover komen we nog wel. Maar doet winnen vooralsnog niet. In ieder geval niet in ons geval, nee. Ja. Hey, een persconferentie helaas. Dus, we hoorden het met welgeteld 1 cameraploeg. Ja. Vanwege die bijna 200 goals tegen en geen punten. Wat was het gevoel dat je de wereld wat uit te leggen had? Nou, ik vond het eigenlijk wel eens tijd voor sowieso een ode aan onszelf. We hebben een bijzonder team, vind ik zelf. Oh. En vrouwenvoetbal is bijzonder, vind ik. Dus dat mag gewoon af en toe in het zonnetje gezet worden. En ik vond ook wel eens dat er een beetje losgelaten moet worden van het idee van... altijd moet alles maar... Je moet het beste zijn in alles. En streven naar... perfectie en winnen. Je kan ook gewoon dingen doen omdat je het heel leuk vindt... en omdat het gewoon goed voor je is om het gewoon te doen... zonder daar per se allemaal doelen en nastrevingen. Maar dit is wel wat andere extreme zijn. We zijn een beetje doorgeschoten in die missie misschien. maar dit is absoluut het tegenovergestelde. Dat had ook niet gehoeven. Maar dat is helaas hoe het gegaan is. Maar ik vond dat we daarom wel even mochten uitdragen... juist naar de buitenwereld. Kijk hoe slecht wij het gedaan hebben... en hoe leuk wij het alsnog met elkaar hebben. Ja, wat zijn... Ik bedoel, het is voor heel veel mensen... in ieder geval voor mij herkenbaar dat je in een team speelt... waar het niet zo goed gaat. Maar maakt dat dan echt niet uit voor jullie spelplezier? Natuurlijk. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het alleen maar makkelijk was. Het is toch lekker om te zelf winnen. Denk, het is heel lekker om te winnen. En ik ben zelf ook redelijk fanatiek, moet ik zeggen. Dus ik kan balen. Ik kan soms bijna onaardig worden in het spel. Maar dan probeer ik dat wel na de wedstrijd altijd even recht te zetten. En het gaat er toch vooral eigenlijk om als je ziet dat mensen zich echt inzetten... dat het dan goed is. En dat je gewoon de groei ziet bij mensen. We hebben gewoon een paar meisjes in ons voetbalteam... die eigenlijk 2 jaar geleden ongeveer voor het eerst een bal aan hun voeten hebben gevoeld. Ja, als je dan ziet hoe die nu spelen in vergelijking met toen... dan kan je ook alleen maar denken, ja, trots. Oh, dus ondanks die 195 tegentreffers zie je een opwaartse lijn. Zeker, zeker. Ja, dat is misschien niet helemaal goed uit die persconferentie naar voren gekomen. Maar nou, hoewel ik dat op het einde nog wel zei. Maar ik zie zeker groei. Ja, dat klinkt nu natuurlijk niet zo. Maar er zit echt veel potentie in dit team. We hebben betere verwachtingen voor volgend seizoen. Ja, geen hoge verwachtingen, maar betere verwachtingen. Ja, het wordt steeds beter. Want de eerste wedstrijd van dit seizoen... Nou, dat was gewoon een 20-klapper, hè, qua tegentreffers. Ongeveer. Dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik daar niet bij was. Want toen was ik net had ik een baby van 1 maand oud. Gefeliciteerd. Dus toen was ik nog niet, dankjewel, in staat om daar zelf bij te zijn. Maar ik heb de verhalen gehoord. Dan ga je zeggen, sinds je weer terug bent, gaat het een stuk beter. Nee, dat ga ik helemaal niet zeggen. Want jullie zeggen wel Sein Prins, woordvoerder en aanvaller. Maar ik heb ook een groot deel van dit seizoen gekiept... om me weer rustig te reïntegreren in het team. Dus het is een groot deel op mijn konto te schrijven... dat dit zo uit de klauwen gelopen is, tegen Saldo. Maar ik ben wel ook een goede vaste waarde. Dat mag ik ook wel zeggen, denk ik. Ja, en ja, dus je gaf het ging niet veel beter, maar... Nee, precies. Ja, je gaf wel aan, hè, van het gaat om meer dan alleen winnen. En het is een bijzondere groep. Dus het is nooit een idee geweest van... nou ja, laten we er met dit soort slechte cijfers maar mee ophouden. Er is, ik speel nu al bijna 20 jaar met een deel van dit team. Er is heel veel natuurlijk uitval en weer nieuwe inval. Maar ik denk dat een stuk of 6 of 7 meisjes speel ik al bijna 20 jaar mee samen. Er is elk jaar een moment van twijfel, gaan we door? En dat was 10 jaar geleden nog van ja, weet je, je wil ook gewoon lekker uit in het weekend. Je wil gewoon kunnen zuipen, je wil brak kunnen zijn en dat je niet op een voetbalveld hoeft te staan. Inmiddels is dat overgegaan naar ja, je hebt een gezin, je hebt een baan. Je hebt eigenlijk gewoon dan geen weekend meer door dit voetbaldagje. Maar we vinden het nog steeds eigenlijk de allerleukste tijdbesteding die er is. En dat is het ook. Nog één ding, zijn normaal gesproken bij dit soort cijfers, dan is de coach de klos. Hoe is dat bij jullie? Ja, we hebben geen coach. Dus dat maakt het heel makkelijk. We hebben het echt alleen onszelf aan te rekenen. Maar ook dat gaat beter worden. We hebben iemand gevonden die ons waarschijnlijk in ieder geval deels wil coachen. We hebben sinds een paar weken een goede trainer. Een jonge jongen die ons fantastische trainingen aan het geven is. Dus ook dat gaat, hopen wij, heel erg bijdragen aan toch verbetering. Want ja, eerste zullen we niet worden, maar een paar punten pakken volgend seizoen zou toch wel heel goed zijn voor de moraal, nou, denk ik. Dat is een mooie missie. Dankjewel, Sein Prins van WVHEDW. U heeft meegeschreven. Mag ik nog één oproep doen? Nou, vooruit. Want jullie zoeken nog spelers. We zoeken vooral, want ook de belangrijkste reden van deze cijfers is eigenlijk dus het feit dat we geen vaste keepster hebben. Dus mocht er een leuke mevrouw zijn van tussen de 20 en de 50, want dat is een beetje de leeftijdscategorie waarin wij zitten qua team. En je hebt zin om een seizoen lang met het leukste team van Amsterdam te spelen. En je vindt keeper leuk. Je hebt de ambitie om daar iets mee te leren. Wees welkom, meld je aan. En kom ons versterken. Dan komt ze nou aan het einde van het gesprek mee. Dat ze geen vaste keeper hebben. Nou ja, goed. Mooie sollicitatie voor Sari van Veenendaal. Ja. En dan kan je ook mooi zeggen als ze daar gaat spelen, dat ze speelt voor Wilhelmina vooruit Hortus Eendracht doet winnen. Ja, bijna goed. Genoeg. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Dan gaan we het hebben. Dank jullie wel voor het gesprek. Dankjewel. Over tennis. Want Novak Djokovic doet niet meer mee op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld won gisteren met pijn en moeite een marathonpartij. Maar blijkt nu een scheurtje in zijn meniscus te hebben. Tenniscommentator Mark Brasser is weer aangeschoven. Mark, nogmaals goed dat je er bent. Goedenavond. En dus krijgen we een nieuwe kampioen op Roland Garros. Misschien wel Alcaraz of Tsitsipas. Die staan nu op de baan. Hoe staat het? Ja, het is Alcaraz die serveert voor de wedstrijd. We zitten in de derde set. 5-4 in het voordeel. Eerste twee sets gewonnen de Spanjaard. Dus het ziet er naar uit. 30 gelijk nu in de game. Het ziet er naar uit dat hij het in 3 sets gaat doen. Oké. En heb je het gevoel dat we naar een toernooiwinnaar zitten te kijken? Nee, nog niet echt. Ik vind Alcaraz nog wel wat fouten maken. Ik heb hem ook al in zijn partij gezien, bijvoorbeeld tegen Jesper de Jong. Dat ik, ja, of het nou flegmatiek is, of dat het misschien, ja, ik weet het niet zo goed wat het is. Wat concentratieverlies af en toe. Maar ik denk dat hij nog veel en veel beter kan. Ook in deze partij heb ik hem wel dingen zien doen, makkelijke ballen zien missen, waarvan je denkt van, nou ja, god, dat wil je echt het toernooi gaan winnen. Dan zal het niveau nog wel omhoog moeten. Eerder op de dag was het Jannik Sinner die zijn kwartfinale won. En door de walkover van Djokovic is hij vanaf komende maandag de nieuwe nummer 1 van de wereld. I am very happy about this achievement. You know, a lot of work we put in daily. You know, it's a daily routine. And you know, obviously happy to have this number. In 2 days there is a very important match in for me, the semifinals. So I'm focused about that at the moment. And but yes, of course, very happy to have this number now. Ja, Mark, dat is ongelooflijk eigenlijk, de carrière van die man. Hè? Begin dit jaar won die Australian Open, ABN AMRO. Het gaat als een raket. Het gaat als een raket, inderdaad. Hij is enorm gegroeid de afgelopen jaren wel. De weg van de geleidelijkheid heeft hij bewandeld. Hij is de afgelopen jaar is hij sterker geworden. Nou, we weten zijn beweging op de baan, hoe hij over de baan beweegt, hoe hij voor de ballen staat, dat is echt fenomenaal. Dat verhaal hebben we al vaker verteld. Hè. Hij komt uit het skiën, net zoals Novak Djokovic. Nou ja, als je die vergelijking maakt en je kijkt hoe ze bewegen op de baan, hoe ze goed voor de ballen elke keer goed in positie staan als ze vanuit een moeilijke situatie komen, hoe ze controle hebben over hun lichaam. Ja, dat hebben ze toch geleerd of overgehouden in ieder geval aan het skiën. Dus hij is sterker geworden. Hij heeft ongelooflijk veel vertrouwen natuurlijk. Dat komt met het winnen van wedstrijden. Hij heeft geleerd hoe die Grand Slam wedstrijden moet spelen. Hè? Want een best of five Grand Slam wedstrijden, Grand Slam toernooien spelen. Ja, dat is iets wat je moet leren als je vanuit de junioren komt. Dus ja, dat heeft hij de afgelopen tijd allemaal gedaan. En dat betaalt zich nu op een ongelofelijke manier uit. Ik kijk naar het scherm. We weten inmiddels ook zeker wie zijn tegenstander gaat worden. Ja, Alcaraz inderdaad heeft het in drie sets gedaan. Het was niet zo heel erg moeilijk om hier geld op te zetten. Dit was de zesde ontmoeting tussen de twee. De voorgaande vijf werden alle vijf door Alcaraz gewonnen van Tsitsipas. Die heeft altijd heel veel moeite met de Spanjaard. Ja, en ook deze heeft hij niet weten te winnen, inderdaad. Morgen nog één kwartfinale te gaan? Ja, morgen hebben we nog een kwart. Ja, dat zouden er natuurlijk eigenlijk twee zijn. Hè. We zouden Djokovic krijgen, maar Casper Ruud die is door. En dan wordt het Alexander Zverev tegen Alex de Minaur, de Duitser tegen de Australiër. Dat is dan de laatste kwartfinale die er bij de mannen over is. Ja. Hoe groot is dat voordeel voor Ruud in zeg maar, de finale fase van dit toernooi, dat hij nu die kwartfinale even over mag slaan? Nou, dit is wel lekker voor hem. Aan de ene kant kun je zeggen, je blijft in een ritme zitten, maar aan het einde van zo'n toernooi, zo halverwege de tweede week, en we hebben natuurlijk een loodzware anderhalve week gezien qua omstandigheden. Koud, regen, natte banen, waardoor het veel zwaarder werd om te spelen. En dat begin je echt wel te voelen in je lichaam. Ja, dat je dan een extra dag rust krijgt, dat is lekker. Ja. Hij bespaart zich natuurlijk, als hij tegen Djokovic had moeten spelen, dan had hij er ook misschien wel 4-5 sets voor moeten gaan staan. Dus ja, dat blijft hem allemaal bespaard. Dus hij kan rustig gaan trainen. Hij kan kijken wat Zverev en de Minaur doen. Dus het is wel een groot voordeel voor hem. En wie vind jij de favoriet bij Zverev tegen de Minaur? Ik vind dat een hele lastige. Ik vind het eigenlijk een beetje een coinflip. Want ik vind Zverev heeft, nou, we hebben hem natuurlijk gezien tegen Griekspoor. Had hij het ontzettend moeilijk. We hebben hem gisteren gezien, of eergisteren had hij ook een hele, of gisteravond had hij ook een hele zware wedstrijd. Ook weer een vijfzetter. Dus Zverev moet ook nog wel beter. Laat steekjes vallen. Ik denk dat het ook zomaar dat de Minaur wel de potentie heeft om in ieder geval van Zverev te winnen. Ja. Kijken we nog even naar het vrouwentoernooi. De afgelopen jaren vaak verrassingen gezien. Maar dit jaar zou het zomaar eens kunnen dat we de nummers 1, 2, 3 en 4 van de wereld in de halve finale krijgen, Mark. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een zeer indrukwekkende Iga Swiatek gezien. De Poolse, de nummer 1 van de wereld, ging als topfavoriete dit toernooi in. We hebben er een heel erg lastige tweede ronde zien spelen, hè, tegen Osaka. Matchpoint tegen, had ze er ook zomaar uit kunnen gaan. Maar sindsdien is het toch wel heel erg indrukwekkend. Ronde 4, 6-0, 6-0. En in de kwartfinale vandaag 6-0, 6-2 tegen Vondrousova, wat toch een Grand Slam winnaar is ook. Hè. De regerend Wimbledon kampioene slaat ze er zomaar even vanaf met twee games tegen. Dus die is echt wel in heel erg goede doen. En dan hebben we ook Coco Gauff nog, ook een speelster uit de top 4, hè, waar je aan refereerde. Die won van ons Jabeur, de Tunesische. Ja, Corey Gauff, niet echt een speelster die op het gravel is opgegroeid. Ik was in Parijs van de week, persconferenties van haar gezien. Vertelt ze daar ook over dat ze elke dag in elke training nog leert, dat ze echt de gravel tennis nog volledig onder de knie moet krijgen, er nog steeds niet helemaal is. Maar ja, ze staat toch in de halve finale. Gaat dan in spelen tegen Swiatek. En we hadden het net even over cijfertjes. Ja. Ja, die hebben 10 keer tegen elkaar gespeeld. Swiatek 9 keer gewonnen. Dus de cijfers zijn niet echt in het voordeel van Corey Gauff daar. Ja, kan je zeggen dat Swiatek eigenlijk wel de uitgesproken favoriet is om de titel te pakken. Hè? 3 van de laatste 4 edities gewonnen. Ja, klopt inderdaad. En de twee grote voorbereidingstoernooien richting Roland Garros heeft ze gewonnen. Rome en Madrid. Absolute topfavoriet. Speelt heel goed, heel clean. Het is misschien af en toe, dat je zegt, goh, ik wil wel wat meer emotie of wat meer. Maar dat zit er gewoon niet in. Dus echt, of ze de grote publieksfavoriet zal ze misschien nooit worden. Maar het is wel zo ongelooflijk goed wat ze doet. Dat zij Swiatek echt wel de grote favoriet is. Maar dat was ze voor het toernooi ook al. En dat is ze nog steeds. Mark Brasser, dankjewel. So easy, it's so easy, it's so easy, it's so easy, it's so easy. It's so easy, Linda Ronstedt. De basketballers van Leiden zijn vanavond voor de 6e keer landskampioen geworden. De titelhouder won in de eigen hal het 4e finale-duel met Den Bosch met 92-81. En daarmee de best-of-5-serie ook met 3-1. En verslaggever Han Kok die sprak in het feestgedruis met Marijn Ververs. En Ververs die vindt de landstitel. Wel verdiend. Het was een mooie wedstrijd. En ik ben blij dat we hem binnen hebben gehaald. Waarom sleepten jullie deze wedstrijd over de streep, zeg maar? Oeh, waarom? Ik denk dat we een stuk beter verdedigen vandaag dan de derde wedstrijd. Veel losse ballen waren weer voor ons. We schoten ook een stuk beter. Tejan had er vandaag weer 27. Dat helpt een heleboel. De Bos kwam terug in de strijd, hè? Ze wonnen afgelopen zaterdag. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Nee, dat wil ik niet zeggen. Den Bosch scoorde gewoon heel goed afgelopen zaterdag. We hebben verdiend toen gewonnen. Maar we hebben ervaren jongens in het team zitten. Dus we weten hoe we mee om moeten gaan. En we hebben het laten zien vandaag. Dus ik ben heel blij mee. Heb je het hele seizoen erin geloofd dat dit erin zat? Ja, altijd. Altijd. Dankjewel. En dan hadden we nog Sint Maarten en Bonaire die vanavond in Interland speelden in Doorwerth. Voetbal hebben we het dan over. Hè? Vooral om te oefenen, want beide eilanden worden door de FIFA niet erkend als zelfstandig land. Sint Maarten won met 3-1 en droomt van een WK, vertelt bondscoach Piet de Jong. FIFA-memberschap, dat proberen we bij de eerstvolgende FIFA-congres dat er aan gestemd gaat worden. Dat ze dan positief stemmen over het FIFA-membership. Wat voetbal betreft, ja, wij zullen nog beter moeten. Omdat de tegenstander, ze weten inmiddels wel hoe wij spelen. Dus dat is nog een beetje puzzel. Nog anderhalve week en dan gaat het Europees kampioenschap voetbal beginnen in Duitsland. Duitsland-Schotland volgende week vrijdag. En ondertussen zijn de landen natuurlijk flink aan het oefenen op zoek naar topvorm. Donderdag Oranje. Vanavond al Italië. En die heeft die topvorm nog niet echt gevonden. Het speelde 0-0 gelijk tegen Turkije. Ondertussen werd Zwitserland-Estland 4-0. Roemenië tegen Bulgarije eindigde in 0-0. Portugal gaat natuurlijk ook naar dat EK. Won met 4-2 van Finland. En Ierland tegen Hongarije werd 2-1. En extra interessant voor Nederland is de tegenstander Oostenrijk. Spelen ze de derde groepswedstrijd tegen in Berlijn. En ze oefenden vandaag de Oostenrijkers tegen Servië. Het werd 2-1 voor Oostenrijk. Wij zijn er doorheen voor vanavond. Zo dadelijk met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Morgen om 20:30 zijn we er weer. Ja, en dan horen we wat audiodescriptie gaat betekenen bij het EK voetbal. Zodat mensen die visueel beperkt zijn die wedstrijden ook kunnen volgen. Dat is morgen vanaf 20:30. Graag tot dan. Tot dan. Voor nu een mooie avond. Dag. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Donderdagavond vanaf 20:30, NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. NPO Radio